تو ایک آدمی اس کی مثال تو ایسی ہوئی ہے کہ نہیں بات آئی نہیں, یوں سمجھو کیوں. ایک شخص ہے اس نے کرتا پہن رکھا ہے, اب وہ قسم کھا لیتے ہیں میں یہ کرتا قسم خدا کی میں نہیں پہنوں گا. تو اب وہ جس وقت سے قسم کھائی ہے تو پہنا ہوا ہے نا اس نے, اب وہ کرے گا یوں پھر یوں کرے گا پھر یوں کرے گا, اتنے میں یہ لگ جائے گی نا. تو یہ جو ہے نا ہمیں سجائے گا کیوں, اس بات یہ جو وقت آیا درمیان میں اتارنے کا ہے جی, اس کو شمار نہیں کیا جاتا. حالانکہ پہنا ہوا ہے کرتا, ایک ادھر ہاتھ کرے گا ایک ادھر ہاتھ کرے گا پھر ادھر کرے گا, اتارتے اتارتے وقت لگے گا, اس وقت کو نہیں شمار کیا جاتا, اس بات سے ہانس نہیں ہوگا. اور اگر تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھا رہے پھر اس کے بعد اتارے ہانس ہو جائے گا, ٹھیک ہے نہیں. اب جو کہتا ہے کہ موت آنی ہے پر آنی ہے, ایک آن کے لیے جو موت آئی پھر زندگی دی گئی, تو وہ موت تو کوئی نہ ہوئی, وہ تو موت کوئی نہ ہوئی. اگر مثلا کوئی پیغمبر قسم کھا لے رہے, قسم خدا کی میں نہیں مروں گا, اگر پیغمبر یہ قسم کھا لے رہے قسم خدا کی میں نہیں مروں گا, موت تو آنی ہے, آنی بھی ہوئی آنی ہے. اچھا وہ پھر اس کے بعد موت آئی پھر وہ زندہ ہو گیا, تو پھر وہ ہانس ہوگا کہ نہ ہوگا, نہیں ہوگا, یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا ہانس. پھر معلوم ہوا موت کوئی نہ آئی نا, پھر حجی اللہ جی موت بن گیا کہ نہ, پھر جو خدا کی صفت اس کی بن گئی کہ نہ بنی. اور جو کہتے ہیں کہ بالکل سر سے روح نکلی ہی نہیں, پھر تک کیا علاج ہے, پھر کہو کہ مولانا قاسم نانوتی کہہ گئے. مولانا قاسم نانوتی کا کوئی عقیدہ یہ نہیں, وہ انہوں نے خطابت کے طور پر الزامی طور پر شیعوں کو کہا ہے کہ اگر تم ورثہ مانگتے ہو, تم ورثہ مانگتے ہو تو یہ بتاؤ پھر حیات النبی کا مسئلہ تمہارا کہاں گیا, اور اگر حیات النبی مانتے ہو پھر ورثے کا سوال کیسے پیدا کرتے ہو, تو ورثہ نہیں ملا. یہ تو انہوں نے جواب دیا خطابت کے طور پر, نہ کہ برہان ہے کوئی. اچھا جی, حول حیو وہ اللہ ہے جو زندہ نامی زندہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں, جب پکار کے لائق کوئی نہیں تو پھر فدعو ہو مخلصین لہ الدین, فدعو ہو مخلصین لہ الدین, تم خالص اسی کی پکار کا عقیدہ رکھ کر اسی کو پکارو. کیوں, الحمدللہ رب العالمین, وہی ہے سب کچھ کرنے جاننے والا, وہی ہے مربی تمام دنیا جہان والوں کا, پھر اسی کو پکارنا چاہیے کہ نہیں. حاجات مسائل میں اب آپ کو کتنا سمجھایا گیا ہے, اب حضور کی طرف ہوئے سوال ہے کیا حضرت آپ میری طرف سے کہو خدا نے مجھے بھی لطف دیا ہے, تم کون ہو؟ میں اس کا محبوب, یعنی محبوب رب العالمین ہوں. محبوب رب العالمین کو بھی یہ کہا گیا ہے جی کہ تو عبادت نہ کر خیر اللہ کی. انی نہیں تو نہ بدل دیا تو من دون اللہ لما جا انی رب جنات میں ربی وہ امیر تو مسلم رب العالمین. دراصل مجھے تو خدا کی طرف سے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارا کرتے ہو میں بھی ان کو پکاروں, جبکہ میرے رب کی جانب سے میرے پاس واضح دلائل آ پہنچے ہیں. خدا کی طرف سے مجھے یہ بھی حکم ملا ہے ان اسلم رب العالمین, میں رب العالمین کا فرما بردار رہوں. ہاں اس کا رب العالمین ہونا تو بالکل واضح ہے, رب العالمین تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا بڑھاتے چلے جانا, بڑھاتے چلے جانا جہاں تک کمال تک پہنچا دینا. اس کی سوچ بتاؤں کہ کیسا رب العالمین ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے چلے جانا یہاں تک کمال تک پہنچا دینا. سنو پہلے کیا تھا, مٹی, هو الذی خلقکم من تراب, مٹی سے تمہیں بنایا, پھر اس کے بعد اس کی نسل کو نسل سے بنایا, تدریجی اب ہم چلتا جا رہا ہے, پھر خون من زمین سے بنایا, پھر تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, سما یہ خریجکم تہلان ہو گیا, سما پھر تم کو زندہ رکھتا ہے, یہ مقدر نکالنا پڑے گا, سما یہ کو پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے, لے تب لوگ اشدہ کو مو, سما یہ کو لے تب لوگ اشدہ کو مو, تاکہ تم اپنی جوانی کے کمال کو پہنچ جاؤ. اچھا پھر تم کو اور زندہ رکھتا ہے, سما یہ کو پھر تمہیں زندہ رکھی رکھتا ہے, رکھے رکھتا ہے جی, تکون شروع ہوا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ, بعضوں کو یعنی وہ مین کو مجھے تحفہ مین قبل ہو, بعض تم میں سے وہ بھی ہیں جو ان وقتوں سے پہلے بھی مر جاتا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا, کوئی بچپن میں مر گیا, کوئی جوان 15 سال کا ہوا مر گیا, ایسے ایم اے پڑھ رہا تھا مر گیا, کوئی ڈگری حاصل کر رہا تھا کہ میرا بیٹا اب ہے جی وکیل بنے گا, بڑا زبردست بیرسٹر بن جائے گا, وہ بیرسٹر بننے سے پہلے پہلے مر گیا, بعد میں نتیجہ نکلا کہ یہ بیرسٹر پاس ہو گیا ہے, جب مر گیا تو بعد میں نتیجہ نکلا, اب کیا نتیجہ نکلے گا, ہاں تیرا بیٹا وہ قبر سے نکل کر کے اب بیرسٹری کرے گا, وکالت کرے گا, ہاں وقت سے پہلے مر جاتا ہے, اور جن کو جوانی یا بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے تو اس غرض سے زندہ رکھا جاتا ہے کہ تب لوگوں اجل مسمہ, تم لوگ موت کا وقت مقرر جو ہے اس تک پہنچو, اور مقصد اصلی کیا ہے یہ سارا جو میں کرتا ہوں, یا اللہ کو تاکہ دو تاکہ ان آثار قدرت کو سمجھو, تم یوں ہے ربوبیت خدا کی, تاکہ تم آثار میری قدرت کے سمجھو, خدا تعالیٰ ایسا کرتا ہے, پھر وہی اللہ یحیی ویمیت, جلاتا بھی وہی ہے مارتا بھی وہی ہے, موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے, کسی امام معصوم کے اختیار میں نہیں, کسی نے بھی ولی پیر حکیم کے اختیار میں نہیں, کسی کو مارنا کسی کو جلانا, ہاں یہ مجھے گما کہتا ہے, فیضا قضا امرن, پھر جب وہ کسی کام کو کرنا ٹھان لیتا ہے نا, بس اسے یہی ہوتا ہے ارادہ فرماتے کہ ہو جاوے, فیکون, دیر نہیں لگتی فوراً ہو جاتا ہے, دیکھو کیسے واضح دلائل ہیں, بار بار کیسے کیسے میں نے تمہیں سمجھایا, اس قدر واضح دلائل دیکھ کر کے سن کر کے بھی آپ نے ان خبیصوں کو نہیں دیکھا, ان مورکھوں کو تو دیکھو, ان ضدی اور مہاندوں کو دیکھو کتنی ضد کرتے ہیں, کہ جادرین فی آیات اللہ, خدا کی آیتوں میں پھر بھی جھگڑے نکالتے رہتے ہیں, ہاں بال کی کھال نکالتے ہیں, انا یوسف, انہیں کہاں سے دھکا لگ رہا ہے, کہاں بہ کے جا رہے ہیں, رائے حق سے ہٹے جا رہے ہیں, کون سی دلیل ان کے پاس موجود ہے, یہ وہ لوگ ہیں الذین کذبوا بالکتاب, جنہوں نے اس کتاب یعنی قرآن شریف کو جھٹلایا, صرف یہی نہیں وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا, ان تمام کتابوں اور صحیفوں کو بھی جھٹلایا تو جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کے بھیجا تھا, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, اب نہیں وقت قریب ہے دور نہیں, ان کو جھٹلانے کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا, ہم نے جھٹلایا اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہ وقت آ رہا ہے کوئی دور نہیں, ہاں اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ فِي أَرْجُلِهِمْ, جب کہ توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ان کے پاؤں میں ہوں گی, یہ ہی ارجل ہے, اور یہ سناتا ہے نا, یہ اللہ تہار تو مام مارے گا اسی قبیلے سے, ہاں ان کے ٹانگوں میں یہ ہے, یو صحبونا, ان کو گھسیٹتے ہوئے, ہاں جی گھسیٹتے ہوئے پانی پلانے کے لیے, سیدتے ہوئے پھر حمیم گھس کھولتے پانی میں لے جائیں گے, سما پھر ناری سے پھر یہ لوگ آگ میں جھونک دیے جائیں گے, سما کیلا ہوں پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا, اینما کنتم تشرکون من دون اللہ, اللہ سے نیچے نیچے جو لوگ ہیں ان کو خدا کے ساتھ جو شریک بتاتے تھے اب وہ کہاں ہیں, پکارے ہوئے ان کو, یہ صابون پھر حمیم سما پھر ناری سے صابون والے کسیتے جائیں گے, کسیٹیں گے ان کو, اور یہ ضرور کہ میں نے جھونک دیا جائے گا, کسیٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹانگ سے پکڑ کے, ٹانگ سے پکڑ کر کسیٹنے چلے جائیں, جیسے کتے کو ٹانگ سے پکڑ کر کسیٹتے چلے جاتے ہیں, پہلے بار کو منتشر کو نمند اللہ, اب تو وہ سب ہی ہم سے کہیں کھوئے گئے, یوں کہیں گے اب تو جی ہم سے سب ہی کھوئے گئے, غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں گئے, کوئی سامنے ہوں تو بلائیں بکارے, وہ حاضر ناظر ہو تو بکارے, اس وقت وہ حاضر ناظر جی ہم سمجھتے تھے وہ وہاں غائب ہو جائیں گے, کسی کو حاضر ناظر یہاں سمجھتے ہیں وہ وہاں غائب ہو جائیں گے, جی ضروری بننا کہیں غائب ہو گئے پتہ نہیں کہاں گئے, دنیا میں حاضر ناظر سے اب غائب ہو گئے ہیں, اب غائب ہونے ہی ہیں, حقیقت میں حاضر ناظر کوئی نہیں تھے دنیا میں بھی, اب بھی حاضر ناظر کوئی نہیں ہے, ہاں نہ اس وقت حاضر ناظر تھے ہم آ جا, اور نہ آخرت کے اندر حاضر ناظر ہوں گے ہم آ جا, للو انا, ان کو اور جواب سوجے گا نہیں, ہے جی سوجے گا نہیں, بلکہ وہ آگے کہیں گے جی ہم تو یوں پھنسے. اصل بات یہ ہے ہم اصل بات بھول گئے ہیں. لم نکن ندعو من قبل شیئا, اس عالم سے پہلے پہلے, اس عالم آخرت کے عالم برزخ سے پہلے پہلے, لم نکن ندعو من قبل شیئا, ہم تو خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہی نہ تھے. یہ دنیا کا سارا جو ہے نا سلسلہ جو ساری زندگی میں کرتے رہے بالکل بھول جائیں گے, کہیں ہم تو کوئی پکارتے تھے یا ویسے ہی مکر جائیں گے, کسی سے انکار کریں گے شاید چھوٹ جائے ہم. اسی واسطے کزالے کا میں نے یہ زالے کا ایک آپ ہمارا نام ہے, اسی واسطے ہمارا اصول ہے خدا کافروں کو بدہواس کر دے گا, بدہواس فسال ختم ہو جائیں گے. کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں بہت سے دماغ خراب ہو جائے گا, کچھ نہ سوچے کی بات کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اس طرح خدا پر حواس کر دے گا, ان کو جواب کا راستہ نہیں سوچ پڑے گا بالکل, کیا جواب دیں. اور ان سے کہا جائے گا, یہ ان سے کہا جائے گا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون, یہ عذاب جو تمہارے سامنے ہے نا جس میں تمہیں آپ گھسیٹا جا رہا ہے اور تمہیں بنڈل باندھ باندھ کے تو اس میں جھونکا جا رہا ہے, جس میں ایندھن کو تنور میں ڈالتے ہیں جھونک جھونک کے, اس طریقے سے تمہیں کیا جا رہا ہے, یہ عذاب تمہاری ان باتوں کی سزا ہے جو تم روئے زمین پر ناحق کی خوشیاں منایا کرتے تھے اور جو حق والے ہوتے تھے ان کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ میں ماں کن تم تم رہو, نیز اس کی سزا ہے جو تم اکڑتے پھرتے تھے دنیا میں. اب ادخل اللہ جہنم خالدین ریا, جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو کر کے جہنم میں داخل ہو جاؤ, اسی میں ہمیشہ رہنا ہوگا, خبردار کوئی بولو تو ہمیں سمجھ والوں میں تکبری, وہ دولت کیسی بری قرار گاہ ہے تکبر کرنے والوں کی ہیں. ہاں تم رہون یعنی وہ پکڑتے پھرتے ہیں, نہ تم شفل ارد مارا اکڑ اکڑ کے نہ چلا کرنا, ٹھیک ہے. ہاں کون تم تم رہو نا, یہ ماضی ماضی شمراری ہے نا, کانا یس ربو کانا یس ربو نا کانا یس ربو نا کانا نہیں کانا جم رہو کانا جم رہا نے کانو جم رہو نا کانا تم رہو کانا تھا پوروشوں کے تو بڑی یاد ہوتی تھی پڑھ پڑھ کے تو مر جانا, اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. اچھا جی تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتفیف الکفار, معارض نہیں مانتے یا رسول اللہ نہ مانے, آپ صبر کریں, اللہ کا وعدہ یعنی کافروں کی سزا کا جو وعدہ ہے نا یہ بالکل برحق اور سچا ہے. پھر جو وعدے ہم ان سے کرتے ہیں اما نورینک بعض الذین یعدہم, یا تو ان میں سے بعض کبکو ہم آپ کو دکھائی دیں گے یہی دنیا میں, اور نتوفینک کا یا ان کے وقوع سے پہلے پہلے ہم آپ کی عمر پوری کر دیں گے, یعنی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے, آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے. پھر جاؤں بال آج یہ سب کافر بلاخر ہماری طرف پھر اٹھائے جائیں گے, جو بچ گئے تھے اور فتح مکہ کے بعد بھاگ گئے تھے کئی ادھر ادھر ہو گئے, پھر وہ یمامہ میں چلے گئے, وہ مسلم القصاب کے ساتھ جا ملے, پھر حضرت کہ جب خلافت آئی وہ کسی دین کے زمانے کی پرسوں کے پھر ان کے ساتھ مقابلہ ہوا, پرسوں کے وہ سزا ملی ان کو, وہ حضور نے دنیا میں دیکھی. ہاں یہاں تو تجھے دکھا دیں گے یا پھر آپ کی عمر پوری کریں گے تو بعد میں وہ ہوگا, معلوم ہوتا وہ واقعہ حضور نے نہیں نہ دیکھا. یہ بات ہے تو میری مانوری گنگا کا کہنے کا کیا مطلب تھا, موت تو بعد دیکھنا کوئی نہیں, یہ کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں موت تو بعد بھی دیکھتے پہنے, یہ آئے تو ان کے اوپر بالکل خلاف نہیں کر رہی ہے, صاف ہے کہ نہیں, یہ اب نہیں کوئی دیکھتے. اور پھر حضور نے خود بھی فرمایا لالی لا اور حکم باد حامی حاضر, شاید میں تمہیں نہ دیکھ سکوں اس سال کے بعد, یعنی میں فوت ہو جاؤں گا تو پھر میں تمہیں کیسے دیکھوں گا. اور پھر علماء کرام لکھتے ہیں کہ باقی جیسے حضرت نے فرمایا تھا وہی ہو کے رہا, کیسے فوت ہو گئے, حضرت نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق بات ہو گئی. ہاں بھائی نہیں نہ آگے جاؤں باہر آئیے سب پھر آخر ہماری طرف لوٹا جائیں گے, تو سارا اختیار عذاب دینے نہ دینے کا کس کا ہوا, اللہ کا ہوا, ہے جی. اور آپ کا کفار مکہ کو ہاں جی اختیار سارا خدا کا ہے, آپ کا نہیں. کفار مکہ کو سزا دینا نہ دینا ہمارا کام ہے, تمہارا کام نہیں. جب یہ بات ہو ان کے اختیار میں نہیں ہے تو کیسے یہ لوگ مختار کل کہتے ہیں؟ اچھا جی دیکھو, صرف آپ ہی نہیں, ولقد ارسلنا رسلا من قبلک, آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں. من امل قصصنا علیکہ ومن امل لم نقصص علیک, جن میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے بیان نہیں کیے آپ سے. وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ, کسی رسول کو یہ طاقت نہ تھی خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشان لا سکتا, کسی رسول کو یہ طاقت نہ تھی, مختار کوئی نہیں تھا, وہ میرے آگے آ جاتا. یہ رسول ہو, نبی ہو, پیر ولی فقیر, یا سب میری مرضی ہو لاؤں, میری مرضی ہو نہ لاؤں, لیکن جس وقت وہ مجھ اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو قضی بالحق کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا. وہ خاصل ہونا مبتلون, اس وقت اہل بات سخت ہزارے میں پڑ جاتے تھے. تو کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. پھر سن لو, عذاب سے بچنا ہے تو مسئلہ توحید کا مان لو, اس کی دلیل بھی سن لو. ایک اور, اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون, نقلی دلیل کے ساتھ تمہیں یقین نہیں آتا, یہ نقلی دلیل آئی تھی نا, ولکل صلی اللہ علیہ وسلم کا لے گا, نقلی دلیل کے ساتھ تمہیں یقین نہیں آتا, ذرا عقل سے کام لے لو, عقل کے ناخن لو, سوچو. اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے مواشی پیدا کی ہے تاکہ تم ان میں سے بعض کی سواری لو, بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو. تمہارے واسطے چارپائیوں میں اور بھی چند در چند فوائد ہیں, اور چارپائیوں کے بنانے سے ایک غرض یہ بھی تھی کہ تم ان پر چڑھ کر اپنے دلی مقصود تک پہنچو, جہاں تم چاہتے ہو پہنچنا, گزوں پر, خچروں پر, گھوڑوں پر سوار ہو کر کے, اونٹوں پر سوار ہو کر کے. والے والے بھول کے تم ملوم, چارپائیوں پر اور پھر کشتیوں پر بھی تم لوگ لدے پھرتے ہو. وہ یوری تم آ جاتی ہی, اور بھی خدا تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھاتا ہے. تو خدا کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں سے انکار کرو گے, جب تم دلائل کے ساتھ بھی ہمارا دعویٰ نہیں مانتے؟ پہلے امتوں کی مکذبین کا حال دیکھ لو, ہیں تم نے نہ مانا تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. افلم یسیروا فی الارض, پھر انکار کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں؟ پھر انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسے انجام ہوگا؟ حالانکہ یہ ان کے مقابلے میں مشیر اشیر بھی تو نہیں ہے, کیوں کہ کالو اکثر منہم واشد قوتن واثارا فی الارض, وہ شمار میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے, اور اشد قوتن قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے. وہ آثار فی الارض, ان یادگاروں کے اعتبار سے بھی, وہ جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں یادگار پاکستان, ہاں یہ کہیں بڑے ہوئے تھے, ان کی بڑی بڑی یادگاریں تھیں. یہ سارے پاکستان, چھوٹا سا پاکستان بول کے سویرے سر کلی سے ہو گئے, یہ کلی ہے جس ان لوگوں کے ہوتے تھے یادگاریں, وہ ان کے مقابلے تھی کچھ بھی دوسری بارے میں جو وہ ہمارے وہ جو ترکی والا وہ آئے تھے بنانے والے بننا مہمان, انہوں نے جامع مسجد بنائی, دیکھو زمانے گزر گئے, مدتیں گزر گئیں, کئی سو سال گزر گئے, صدیاں گزر گئیں, ابھی تک جامع مسجد دہلی کی دیکھ لو, جامع مسجد لاہور کی دیکھ لو, فتح پوری دیکھ لو, ہاں جی زینت المساجد دیکھ لو, ہاں بڑی بڑی مسجدیں اب تک کھڑی. اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ تو زمانہ جہالت کا تھا, یہ تو اب سائنس نے ترقی کی ہے جی. کمال یہ ہے کہ بڑے بڑے پتھر, بڑے بڑے پتھر, ہاں جی تین تین تین گز کے, نہ چار چار پانچ پانچ گز کے لمبے, اور دو دو تین تین گز کے چوڑے پتھر, بڑے موٹے موٹے, اور زخیم بھی بڑے. ان کو دیکھا جائے اب یہ پتہ نہیں کہ کتنا بڑا, بہت بڑا زخیم پتھر پر جا کے چھت کے اوپر رکھ دیا. ایسا علم تو تھا ان کے پاس, جگہ فقیر کا علم اسے رکھ لیتے تھے, اور ایک ہی پتھر جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے بس ایک ہی پتھر رکھا ہوا. یہ کام انہوں نے کیا, وہ انگریزوں نے جیسے کہ ان کو بتایا کہ وہ چپ سے میں پتکار لگا دیا, ڈالو خوبصورت بنا لو, اندر سے وہ اٹھے کہیں تھے کیا ہے, اور پتھروں کا کام انہوں نے کیا بڑا. ہاں جی ہاں کانو اکثر منہم قوت ما شد قوت ما آسان فی الارض فما اغنا عنہم ما کانو یکسبون، مگر باوجود ان تمام باتوں کے ان کی وہ کمائی جو کمایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئی. وہ جو وزیر پڑتے تھے وہ کہاں گئے؟ ان کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو ان کو پکارا کرتے تھے غیروں کو وہ چھڑا سکے؟ وہ خدا کا ہاتھ پکڑ کر کہتے اس کو عذاب نہ دے جی میرے بندے ہیں. آج کل یہ عام لوگ مشہور ہے جی، کہیں جانا ہو نا کراچی تو آپ وہاں ایک ساتھ ہی کہتے ہیں جی میرے پاس پیسہ دیتا ہے نہیں تو کراچی جانا ہے تو آپ نے کسی اس کو نا سٹیشن ماسٹر کو کہہ دو جی مجھے جگہ دے دے گا تو میں کراچی تک چلا جاؤں گا. تو پیسے تھوڑے وہاں جا کے کہہ دیجیے جی یہ میرا بندہ ہے اس کو کراچی جانا ہے تو آپ نے اسے کچھ پیسہ نہیں. بہت اچھا تمہارا بندہ ہے تو بڑی خوشی سے بیٹھے. تمہارا بندہ ہے خدا کا بندہ ہے وہ سب بندہ ان کا مان جاتا ہے. کتنا غلط رہتا ہے جی یہ میرا بندہ ہے تیرا بندہ نہیں یہ بندہ خدا کا ہے. اب یہ تیرا بندہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ کام کے لینا ہے. ہاں کسی نے کہا کہ کام لیتے وقت کیسے کوئی باپ بنا لیا کرتے ہیں. ہاں اور کہا کہا ابا جی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ان کی کمائی ان کے کام نہ آئی. مطلب کیا اس کا؟ یعنی جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے آئے یہ منکر صدی اپنی لیاقت اتنی پر بڑے ناز کرتے تھے. میں جی فلاں کالج کا سند یافتہ ہوں، میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں، جرمن سے پڑھ کے آیا ہوں، یورپ سے پڑھ کے آیا ہوں، لندن سے. ہاں اپنی کمائی علمی لیاقتوں پر ناز کرتے ہیں کہ نبی کو اپنے زور علم دنیاوی سے مناظرے میں ہم دبا لیں گے. ہم اتنے جو پڑھے لکھے ہیں یہ تو ان پڑھ، اس کو پتا ہے کچھ نہیں. ہم ہیں بہت کچھ دنیاوی لحاظ سے، بہت کچھ تعلیم ہم نے حاصل کی ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں. یہ نبی ان پڑھ جائے علماء کو آج کل یہ لوگ وہ جاہل کہتے ہیں، ہے نا پتا ان پڑھ اپنے علم پر ان کو ناز ہوتا ہے. جب بھی بات ہوتی ہے تو پھر علماء کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں، بلکہ یہ جو ووٹ ہیں ووٹوں میں مولویوں کو آگے کرتے ہیں، کبھی نہ کریں. اگر ایک عالم دین صحیح اگر صدر ہوتا اس پاکستان کا تو خدا کے فضل سے کائے پلٹ جاتی پاکستان کی. وہی خبیر فرید، وہی شیعہ، وہی مرزائی، وہی قادیانی اور وہی برلے بارلے، ان کی حکومت ہے شبکستان. پاکستان نہیں شبکستان، شہابتیوں کا ملک. شبک کے میں نے جانتے ہو شدت شہابت ہے، شبک کے میں نے شدت شہابت ہے، شبکستان ہے یہ شہابتیوں کا ملک ہے، متبازوں کا ملک ہے یہ. ہاں اور بالکل بے پردگی، تو جو بے پردگی کا نتیجہ ہے وہ ذہن ہے. شبک کے میں نے کیا ہے شدت شہابت، شین شیعہ بے بریلی باپ قادیانی، ان کی حکومت آئی ہے شبکستان، پاکستان نہیں شبکستان. اچھا جی فارغ ہو بما عندہ من العلم، اپنی لیاقت علمی پر بڑے ناز کرتے ہوئے نبی کو اپنے زور علم دنیاوی سے مناظرے میں دبا لیں گے اور اس کی تعلیم کو ہاں جی کوئی جانے نہ دیں گے، آگے نہ بڑھنے دیں گے. کہیں گے یہ ہمارے اسلام سب کچھ کرنے والے ہیں، سب کو یہی کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، یہی دین ہمارے آبا و اجداد کا ہے. بالآخر جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب ان پر آ پڑا اور ان کے معبود اس عذاب سے ان کو نہ بچا سکے. کہاں کے سواسی بناتے پھرتے ہیں؟ اب وہ عذاب دیکھا. ہاں علم تمہارا دنیا بھی علم، ہم انبیاء کو اپنے علم دنیا بھی زور سے مناظر میں ان کو جیتنے نہ دیں گے، ہم جیت جائیں گے ان کو، یہ ہرا دیں گے ان کو، دبا لیں گے ان کو، ہم ان کو ہرا دیں گے دبا دیں گے. جادو والا اگر کوئی ہو وظیفے ہوں وظیفے بھی جادو ہی ہے کیا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی جادو نہیں، جادو کی قسم تو غیر اللہ پکار، جادو میں غیر اللہ پکار ہوتی ہے. جادو کی جتنی قسمیں ہیں 14 قسمیں لکھی ہیں حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر قسم کے اندر غیر اللہ کی پکار ہے. سمجھائیے جی، کوئی جادو ایسا نہیں. جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی بھی ہیں اس میں غیروں کو پکارا ہے کہ نہیں؟ 16 قسمیں ہیں، چلو آپ نے دو بڑھا دی ٹھیک ہو گیا, پتہ نہیں اسے بھی بڑھ جا کوئی اور کہہ دے گا بیس ہے یہ گھوم گئی چھبیس قسم بیس سے زیادہ نکل رہا ہے چار اور بیس ہاں بیس تو مک گئی نہیں اگر بھی نکل گیا کام. اچھا جی فلم مارو باسنا, پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تب کہنے لگے ہم خدا یکتا پر ایمان لائے ایک رب کو اب اور جن معبودوں کو خدا کے ساتھ ہم شریک کرتے تھے ان سب کو ہم نے چھوڑا. اب یاد آیا جس وقت گلے میں رسی پڑی عذاب کی, اس وقت اب ایمان قبول ہو اب تو مان گئے ہیں. فلم یا کوئی انفو ایمان ہوں لما رہو باسنا, لیکن جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا ان کو ان کا یہ ایمان کچھ سود مند نہ ہوا. کیوں؟ سنت اللہ التی کل خلق کی عبادت, اللہ نے اپنا یہی دستور مقرر فرمایا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے, اور اس وقت بہت نقصان میں رہ گئے یہ لوگ. تو بہرحال کوئی فائدہ نہیں ان کے اس پکار کا, کوئی ایمان یاس ایمان یاس کوئی معتبر نہیں. تبھی کہتے ہیں نا کہ اپنے اختیار کے ساتھ ایمان لانا یہ شرط ہے ایمان کی. ایمان کی شرطیں کل لکھوائی تھی بتائی تھی نا, ہاں ایمان اپنے اختیار سے ایمان لانا شرط ہے ایمان کی. اگر اختیار سے ایمان نہیں لایا, مجبور ہو کر کے ایمان لایا, عذاب دیکھ کے ایمان لایا, کوئی اعتبار نہیں اس کا, ایمان یاس کوئی معتبر نہیں. اب یہ صورت اور حامی مومن تھی نہیں, حامی مومن کے بعد اب جو حمیمی آ رہی ہیں نا جی, ان میں اب سوالوں کا جواب ہوگا. ان میں کچھ سوالات ہیں, ان سوالوں کے جوابات ہوں گے. یہاں یہ آیا کہ جس وقت کہ اتنے لوگ جو ہیں نا وہ بت پرستی کر رہے ہیں, غیروں کو پکار رہے ہیں, ان کے کام کیوں ہو جاتے ہیں؟ سمجھ رہے جی, ان کے کام کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا دعویٰ یہاں ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, ان کو بار کے لیے کچھ ایسے بد نشین بد ہم نشین جان شیطان دنیا میں مقرر کر دیے ہیں آگے پیچھے, اس واسطے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو یہ کچھ کرتے ہیں, حالانکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ تو گمراہی کے لیے الٹے ہم کو لے جا رہے ہیں. اس کا جواب یہاں دیں گے اللہ تعالیٰ. سورۃ حامیم سجدہ, یہ کلام اس خدائے بڑے بادشاہ کی جانب سے اتاری گئی ہے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ کلام ایک ایسی کتاب ہے فصلت آیاتو, جس کی آیتیں واضح کی گئی ہیں اور بڑی تفصیل سے ان کو بیان کیا گیا ہے, کھول کے بیان کیا گیا ہے. اس کتاب کی یہ شان ہے, یہ ہر وقت پڑھنے والی کتاب ہے, ہر وقت پڑھنے والی کتاب ہے, اور عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں اور انابت سے کام لیتے ہیں, ضد نہیں کرتے. یہ قومی عالمون کا منع, یعنی سمجھدار ہیں, کیا مطلب جسے بے وقوف ہے, انابت سے کام لیتے ہیں, ضد سے کام نہیں لیتے. ایک بڑی عجب بات ہے, وہ میں آپ کو ابن کثیر سے نقل کیا ہے, پیشان نزولی بن جاتا ہے, شان نزول بھی بن جاتا ہے, اور بڑی آج کل کے مولویوں کو جواب بھی مل جاتا ہے. جو مولوی کہتے ہیں جو ہیں وہ تم بڑا عالم ہے, یہ فلاں مولوی بڑا عالم ہے, ہم کیا آج میں بتا رہے ہیں بھائی, یہاں یہ نہیں بات دیکھی جاتی, یہاں قرآن حدیث سے بات ہوتی ہے. یہ بڑے آدمی بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ نہیں, عقیدہ جو ہوتا ہے نا اس میں بڑے چھوٹے کو نہیں دکھایا جاتا, اس میں قرآن حدیث کو دکھایا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک کشان نزول سناتا ہوں, ابن کثیر نے جو بیان کیا ہے, اور آج کل کے مولوی جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا جی, وہ ہے شان ضرور پر غور کریں. مکے میں ایک روز قریش کے سردار جمع ہوئے دار الندوہ میں مشورے کے لیے. آپس میں ایک تجویز قائم کی کہ دیکھو تم میں سے کسی شخص کو شہر کہانت شعر میں سب سے زیادہ مداخلت کس کو ہے, وہ دیکھو ان میں سے اپنوں میں سے دیکھو, اس کو چھانٹ کر اور شخص کے پاس بھیجو. او شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے جن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہے. اس شخص کی حالت یہ ہے, ہم اچھے خاصے جماعت تھی, ہاں جی, اس نے پھوٹ ڈال دی جماعت, ہمارا جمع ہوا معاملہ بگاڑ دیا اس نے, ہم اکٹھے تھے, بگاڑ ڈال دیا اس نے, ہمارے دین کو عیب لگایا. یہ سمجھتے جا رہے ہیں نا الفاظ, ان کی میٹنگ میں یہ پاس ہو رہے ہیں. بس یہ شخص جا کر اس مرد سے باتیں کرے رسول اللہ سے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا. پھر سب نے کہا کہ ایسا شخص تو ہم نے سوائے عتبہ بن ربیعہ کے دوسرا معلوم نہیں ہوتا. سب نے پھر متفق ہو کر کے عتبہ سے کہا, عتبہ اب یار ابو الولید, اس کو کہتے ابو الولید, ابو الولید تمہاری حصے میں آئی ہے یہ بات, تم جاؤ جا کے اس سے باتیں کرو. تو عتبہ وہاں سے روانہ ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کوئی شکایت سکوت کی اور اس کے بعد پھر وہ کہنے لگا, او محمد تم یہ بتلاؤ کہ تم بہتر ہو یا تمہارا باپ عبداللہ اچھے تھے, یہ بتاؤ, یہ کوئی کہا چوٹ ماریا, تم اچھے ہو یا تمہارا باپ عبداللہ جو ہے وہ اچھا تھا, بول دے جواب. ان کو کیا جواب دیتے, ہم کہتے ہیں تم زیادہ جانتا یا مولانا کیسے نہ ہو, تم زیادہ جان دینا ہو, اور بے مانا مولانا کیسے جانا ہے, تو وہ جانے مار جائے یا کہتے بھی نہیں کہتے, یا بالکل اسے ایسے سوال نہیں کیا. انہوں نے کہا او محمد یہ بتا تو اچھا ہے یا تیرا باپ عبداللہ اچھا تھا, یہ بتا. اس کو کیا جواب دے, پھر اس نے کہا او محمد بھلا یہ بتا تو اچھا ہے یا کہ عبد المطلب اچھے اچھے اچھے تھے. عبد المطلب بہت بڑی مشہور ہستی تھی, سارے عرب میں نہیں بلکہ باہر بھی عبد المطلب کی بڑی شہرت تھی, حضرت ہاشم کا صاحبزادہ عبد المطلب. پھر بھی حضور خاموش رہے, لیکن جھوٹ ماری تھی. تب وہ کہنے لگا او محمد اگر تیرا گمان یہ ہے یہ لوگ تو تم سے اچھے تھے تو انہوں نے ضرور ان آلہا کی عبادت کی تھی, تو تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں نا, اپنے باپ کے اپنے دادے کے, انہوں نے ان آلہا کی عبادت کی تھی جن کو آج تم عیب لگاتے ہو, یعنی انہوں نے ان بتوں کو پوجا جن کو تم کہتے ہو کہ بے نفع ہے بے ذرا ہے بے فائدہ ہے بلکہ شرک ہے باطل ہے کہتے ہو, اور اگر تیرا یہ گمان ہے کہ تم ان سے بہتر ہو, تم ان سے بہتر ہو, عبداللہ سے اپنے باپ سے بہتر ہو, اپنے دادے سے بہتر ہو, تو آ گیا اور کہتے ہیں میں دادے سے اچھا ہوں, تو کچھ دریل لگا تھا پھر بغیر دریل تک نہیں بہتر بن سکتا, پھر بھی آخر کچھ نہ کچھ دن میں یہ بات تھی. اب دریل ضرور کوئی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ بس تو جو کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی آئی کوئی نہ آ جائے, ہاں کچھ دریل بیان کرو, ہم تمہارا کلام سنیں, اور ہم نے واللہ کبھی دیکھا نہیں کہ تم سے بڑھ کر شوم بندہ جو اس قوم میں پیدا ہوا ہے تیرے جیسے شوم کو نہیں دیکھا, بدبخت بدبخت کو نہیں دیکھا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا یعن اللہ, تم نے ہماری جماعت موڑ دی, ہمارا بندہ ہوا کام بگاڑ دیا, ہمارے دین کو عیب لگایا, تمام عرب میں ہمیں رسوا کیا, چنانچہ تمام عرب میں یہ بات اڑ گئی ہے کہ قریش میں یہ شخص جادوگر ہے یا قریش میں شخص کاہن ہے, واللہ ہم تو یہی منتظر ہیں کہ پیٹ والی عورت کی طرح ایک چیخ پکار اٹھے گی کہ تلواریں لے لے کر ہم میں سے بعض دوسروں کو حملہ آور کرو. اور شخصا اگر بات یہ ہو کہ تجھے محتاجی نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے, غریب ہے تیرے پاس ہے کوئی نشہ, تو اس طریقے سے یہ کرتا ہے نہیں, تو ہم سب مل کر تمہارے واسطے اتنا مال جمع کریں کہ تم قریش کے ہر فرد بشر سے زیادہ مالدار ہو جاؤ, ہم پیسے لینے کے لیے تیار ہیں, جو چاہو لے لو, لالچ دے دیتے آج کل بھی لالچ دے دے کے جیسے اشارے ہوتی ہے تو تم خطیب اعظم بنا لینا جی فلانے جامع مسجد تھا, تم چھوڑ ہی سکتا لو کیوں ہم بنائیں. وہ لالچ جا کر پوچھ والے لالچ جا کر کیا صحیح نتیجے آج بھی ہیں جی وہ بڑے آ رہے تھے یعنی پڑھ پڑھ کے سارے بولے میرے کو پڑھ گیا ہے جی پڑھ پڑھ کے وہاں برے بھی بڑے کٹر بنے گئے جا کے تقریر کی میں خود اپنے میں کہنا نہ سنی ہے جیسے میرے استاد ایران میں جو اور کلونی میرے استاد رہتے ہیں میں ایک دفعہ بات ہو گئی میں نے یہ یاد پڑھی کہ جا کم اللہ نور و کتاب مبین تو میں نے کہا استاد جی نور و کتاب مبین نور اور آگے کتاب مبین تو وہاں درمیان میں آئی ہوئی ہے تو تم کہتے ہو کہ نور اور کتاب مبین ایک ہے حالانکہ اصل تو تغیر کے لیے ہوتا ہے یہ مسلمہ قاعدہ ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے استاد صاحب کوئی جواب نہ آیا میں نے کہا استاد جی پھر بات تو کوئی نہ ہوئی یہ بات غلط ہوئی نا پھر تمہارا مطلب غلط ہے اور ظالمان تن پتا بھی اچھا خاصا کہ میرا مطلب غلط ہے اور ظالمان پھر تو کیوں اس سے بیٹھا تو کیوں نہیں سنا رسمت اور جماعت بن رہا ہوں ظالمان بار بار کہا اسے ہے نہیں آج کل کے شاگرد ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ بہت دیکھ رہا نہیں یہاں ان لوگوں کی تقریریں سنی نا اس کے اتنی کی تقریر سنو کیسے اس شخص نے یہ کہا کہ اے شخص اگر بات یہ ہو تجھے محتاجی نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے ہم سب مل کر تمہارے واسطے اتنا مال جمع کریں کہ تم قریش کے فرد بشر سے زیادہ مالدار ہو جاؤ جو چاہو لے لو جس کو چاہو دے دو گے اور اگر تم کو شہوت کی زیادہ خواہش ہے شہوت نسانی والعیاذ باللہ تو قریش کی عورتوں سے اپنی پسند کی خاطر چھانٹ لو ہم تم کو 10 عورتیں بھی آ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ ہو گیا کہہ کر چپ ہو گیا جو کچھ کہنا تھا تم نے کہہ لیا جو کچھ کہنا تھا تم نے کہہ لیا پورا ہو گیا لمبی جوڑی تقریر جو تم نے کی ہے ہاں جی پورا ہو گیا حضور نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقومی یعلمون بشیرا ونذیرا پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ یہاں تک پہنچ گئے فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون یہاں تک پہنچے یعنی یہ دو رکھ پڑ گئے مخمور اور سن رہا ہے اس کے اوپر کوئی وجہ بھی جاری ہو گیا ہاں رکا بکا جب یہاں تک پہنچے نا تو اس میں نے حضرت کے منہ پر کو ہاتھ رکھ دیا بہت کرا گیا ہمارا بس بتھیرا ہو گیا ہے نہیں حق کے قرابت قسم حق کے قرابت کی قسم بس کر چھوڑ دیں حضرت نے کیا کیا کہ یوں نہیں کہا کہ میرا عبداللہ باپ جو تھا نا مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا وہ زیادہ سمجھدار یا میں زیادہ سمجھدار ہوں یا حضرت عبد المطلب جو تھے وہ زیادہ سمجھدار یا میں اس بات کو نہیں جانا میں کہا یہ پرانی دلی ہے میرے پاس اس کے سامنے رکھوں معیار یہ ہے یہ بڑا چھوٹا ہونا باپ بیٹا ہونا یا پوتا دادا ہونا یہ کوئی معیار نہیں حقانیت کا حقانیت کا مدار ہے جواب دے کیا کہنا یہ جواب مل گیا کتنا ملا جی یہ لوگ ہمیں یوں کر کے نا تنگ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تو زیادہ قرآن سمجھتا ہے یا کاسم نالو تو زیادہ قرآن سمجھائے مولانا رشید کو زیادہ قرآن سمجھائے تیرا پیر قرآن زیادہ سمجھائے یا تجھے زیادہ قرآن آتا ہے یہاں یہ باتیں نہیں چلتی اگر یہ بات ہوتی تو امام ابو حنیفہ کے خلاف امام ابو یوسف امام محمد نہ کرتے انہیں دلائل دیکھیں جہاں دلائل معلوم پائے امام ابو حنیفہ کے ان کے ساتھ ہیں جہاں کوئی دلیل ہمیں اور جگہ کہیں سے اور مل گئی پھر اب امام ابو حنیفہ کی بات انہوں نے نہیں دی حدیث کو سامنے رکھا بات تو یہ تھی اسی بات سے استاد شاگردوں کا اختلاف رہا ہے بلکہ امام محمد امام یوسف کا آپس میں بھی اختلاف ہوا امام شافعی ان کا شاگرد ہے نہیں امام محمد کے خلاف چلا احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہے ان کے خلاف چلا امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہے ان کے خلاف چلا دلائل تو دیکھتے تھے یہ نہیں دیکھ میرے استاد ہیں پھر کوئی اس وقت کوئی کہہ دیتا نا آج کل کی طرح یا اس میں کی طرح امام شافعی کو کہتا کہ مالک تیرے سے اچھا ہے یا تو اچھا ہے مالک کیا جواب دیتے ہو یہی جواب دیتے نہیں بھائی حدیث موجود ہے ہمارے سامنے ہم کیا کریں کیوں حدیث نہیں آؤں گی چند بڑی حدیث آؤں گی یہ آج کل شیطان ہمارے پتی پیدا دلال کو نہیں دیکھنا جتنے دلال دیتے رہو سب نیچے مولانا قاسم نانوتوی نے یوں لکھا ہے، مولانا گنگوئی نے یوں لکھا ہے، سید انور شاہ صاحب نے یوں لکھا ہے، فلانی یوں لکھا ہے جی، بڑے سر ہمیں مروب کرتے ہیں، اس سے ہم مروب نہیں ہوتے. جو انہوں نے ہمیں بتایا طریقہ، وہ طریقہ یہ ہے، پہلا نمبر قرآن کا ہے. قرآن میں مسئلہ دیکھو ہے جی، انہوں نے قرآن نہیں سمجھایا تھا ہے جی. اچھا ایک مطلب میں نے یہ بیان کیا ہے، میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، یہی قرآن کی آیت جو ہے نا، اس کا میں مطلب جو بیان کرتا ہوں غلط ہے نا. تو انور شاہ صاحب، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا گنگوئی، حضرت مولانا تھانوی، ان سے اس آیت کا مطلب دکھا دو جو تم بیان کرتے ہو. اس آیت کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا، میرا مفہوم غلط، اور انہوں نے جو اس کا جواب دیا ہے جی، وہ تم دکھا دو. کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، تم دکھا دو. میں مطلب بیان کرتا ہوں قرآن کا، اور یہ مطلب تم کہتے ہو غلط ہے جی. تو زیادہ جانتا ہے یا مولانا انور شاہ صاحب زیادہ جانتے ہیں؟ اچھا انور شاہ صاحب نے اس آیت کا کیا مطلب بجاتا ہے کیا؟ اب یوں جو انہوں نے میری بات کا رد کیا ہے، جو میں بات کہتا ہوں عام اللہ وسلم سلام کے پاس، چلو جی میری سمجھ غلط ہے، میں اپنی سمجھ کو غلط کہوں گا. قرآن دان وہ بھی ہے، قرآن دان میں بھی دعویٰ کرتا ہوں ہے جی، میرا دعویٰ غلط ہے. انہوں نے یہ سمجھا دیا ہے جی، سدی نے بیان کرنے والا، اور باقی جنہوں نے ہمارے بیان کیا ہے، ابن عباس نے بیان کیا ہے، ابن مسعود نے بیان کیا ہے، اور حضرت شاہ ابن القاضی نے بیان کیا ہے، شاہ الدین نے بیان کیا ہے، ابن کثیر والے نے بیان کیا ہے، وہ کہاں گئے؟ سارے غلط ہو گئے، سدی والا ٹھیک ہو گیا. اس کی بات مان لیتے ہیں کزار کی، جہاں ان کو سدی مل جاتا ہے نا، بس ان کا پارا چڑھ جاتا ہے. دیکھو جی خوب ہمیں رگڑتے ہیں، پھر گالیاں دیتے ہیں جی، کہتے ہیں بےمان انہیں منگاؤ تو سیر قرآن دی ہے جی، تو ہوتا تو انہیں سدی. ابن عباس نے کیا، ابن عباس نہیں سمجھتا تھا سدی، سدی زیادہ سمجھتا ہے یا ابن عباس زیادہ سمجھتے، سدی زیادہ سمجھتا ہے یا ابن مسعود زیادہ سمجھتے؟ سدی دوسری صدی کا عالم، اسے کیا پتا؟ یہ ہے بھی تضاد یا اس تلبی کی مانے، جو تضاد ہے شیعہ ہے یا محمد بن مروان کی مانے، جو شیعہ جسے اپنی بات آ جاتی ہے نا، یہ حضرت مولانا تو شیعہ ہے یا محمد بن مروان کی مانے، جو شیعہ جسے اپنی بات آ جاتی ہے نا، یہ حضرت مولانا تو شیعہ ہے. اور جو ہے محمد بن مروان کا دام راوی آئے سیدھا ایمان ہے, ان کی بات نہیں چلتی بالکل, کوئی اور پیش کرو. اور مرادہ بہت خزانے مجھے جو میں نے حوالہ کر کے نماز نہیں رکھا, اسے زور زور سے اور جس سے منصوبہ علی اللہ کبھی والی بات آ جاتی ہے تو بہت دل میں کوئی جسے چلا ضروری طور کیا ہے جب شیر کے مقابلے میں آ جائے ہم نے انتظار کیوں تھا خزاب اور کیا ہے سیا ہے سب سب سیا تو اس لیے بات ہمارے سامنے پیش کرتے ہو بس وقت یہ ہو جاتا ہے تو ہم سب آئی کو رات بنا رہا بنا وہی بند نہیں مر رہا ہے جی وہی کیسا آپ وہی قتل کیا ہاں ہم کسی وقت آ جاتے ہو سیوں کے مقابلے میں اس کی تبدیل ہو جاتی ہے کچھ بن جاتا ہے جیسا کہ وہ کے مقابلے میں آ گیا ویسے وہ بہت بڑا سچا پکا موحد اور دیندار اور بڑا علامہ ہے جی اہل سنت اور جماعت کا امام ہو گیا جی ہے اور بڑا سچا سدوک سیکتوں سیکتوں سب تم سب تم ہجتوں پا لیا سیکتوں سب تم ہجتوں اور طریقے کا ہم سے ہم دکھائیں جو ہم نے سارے نقل کیے ہیں حضرت جی سارے نقل کھلے ہوئے ہاں اور تو یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور ان سارے طریقوں پر اس نے حد کیا تمہارے میں سب کہتا ہوں کہ میں اس کی مانو کہ یہاں میری مانو اب میں کہتا ہوں میں نے کہا ہدایت کی بات غلط ہے تم کہہ کے ہدایت بتا رہے بتا رہے شرم نہیں ہوگی ہدایت کرنا گھر میں کہنا نہیں مانا ہدایت کرنا گھر میں کہنا بشیر و نذیرا اب میں ترجمہ کرتا ہوں قرآن عربی جلد قوم یعلمون بشیر و نذیرا یہ قرآن شریف جو ہے نا یہ بشارت دینے والا ہے جو منیب ہو اور قومی یعلمون ہو اور جو لا یعلمون ہیں ان کے لیے منکروں کے لیے نذیرن خبردار کرنے والا ہے ان کے لیے یہ ہے. آگے فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شَكْوَى مگر افسوس پھر بھی اکثر لوگوں نے توحید سے روک دانی کی وہ اس کو سنتے ہی نہیں بجائے اس کے کہ سنیں غور کریں اس طرح کہتے کیا ہے قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ جس بات کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے یعنی مسئلہ توحید ہمارے دل تو اس سے پردوں میں ہیں اکنت یعنی تمہاری توحید ہو ہمارے دل کو لگتی نہیں سمجھ نہیں آتی دل کو لگتی نہیں سمجھ نہیں آتی وفی آذاننا وکر ہمارے کانوں میں توحید سننے سے گرانی محسوس ہوتی ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ جو تم کہتے ہو ہم سن نہیں سکتے بوجھ ہوتا ہے محسوس من بیننا و بینک حجاب ہم اور تم میں ایک طرح کا پردہ ہے حجاب ایک قسم کا تنوین تنوین ہی ایک قسم کا پردہ ہے وہ کیا کہ تم ہم پر کسی طرح کا اثر نہیں ڈال سکتے تو اس سے بہتر یہی ہے نا فام علینا نا عاملو اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے شکوا کا جواب قل انما انا بشر مثلکم آپ ان کو یوں جواب دیں اور کیسے کہتے ہو میری بات تمہیں کیسے سمجھ میں نہیں آتی ہو تم جو کہتے ہو تیری بات سمجھ نہیں آتی تو تم کیسے کہتے ہو کہ تمہاری تیری بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے حالانکہ کوئی جن تو نہیں ہوں میں کہ جنوں کی بات سمجھ نہیں آتی یا فرشتہ ہوں میں نہ کچھ جن ہوں نہ کچھ فرشتہ ہوں تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں عربی ہوں قریشی ہوں تم ہی جیسا آدمی ہوں قریشی ہوں ہاشمی ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں ہے تم ہی جیسا آدمی ہوں اور جو بات کہتا ہوں وہ مہمہ بھی تو نہیں ہے جو بات میں کہتا ہوں تو مہمہ نہیں ہے, کوئی چیز کام نہیں ہے, کوئی پہلی نہیں ہے, نہ اپنی طرف سے کہتا ہوں نہ وہ مہمہ ہے, نہ اپنی طرف سے کہتا ہوں, بلکہ یو ہا الیا خدا کی طرف سے حکم بھیجا جاتا ہے مجھے, اور ہے یہی بات کہ نہ واحد حکم الہ ہوا ہے, کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے, اور جب پکار کے لائق صرف اللہ ہوا تو ہنس تک ہی نہیں رہے, اسی کی طرف پھر سیدھے چلو نا, سیدھے ہو کے چلو, غیر کی طرف کیوں چلتے ہو, کیوں ادھر ادھر تمہاری نگاہیں جاتی ہیں غیر کی طرف, یہاں سے تو نامیدی ہو چکی ہے, یہ یہاں سے تو اس گھر سے تو کچھ نہیں ملتا, دوسرے گھروں پر ہم یہ ٹکرے مار رہے ہو, سیدھے ہو کر کے چلو اللہ کی طرف, غیر کی طرف مت چلو, اور یہ جو اب تک تم کرتے رہے ہو غیروں کے گھروں پر ٹھوکے ٹکرے مارتے رہے ہو, وستغفرو ہو, ہاں غلط مانگو خدا سے, اس شیخ سے, ہاں دوسرے سے نہ مانگو, تو میں مشرک بن جاؤں گا, کیوں غیر مل مشرقین مشرقین کے لیے تو بڑی دوائی اور خراب, جو دل کو توحید کے ذریعے صرف پاک نہیں کرتے, اللہ دن لائی ہو تمہیں سکا تھا اس کا معنی کیا ہوا, دل کو توحید کے ذریعے صرف سے پاک نہیں کرتے اور آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے, کیسی تکلیف ہو رہی ہے جی, اور یہ اس میں مسلم حرام ہوتا جا رہا ہے, اس میں سن رہا ہے اور حرام ہو رہا ہے, کمانے پر ہم اس کے کیا جواب دے, اس کی جن کی بات تھی وہ صاحب نے ہر خدا کے جواب بھی آ رہے ہیں, تم ان لوگوں نے نام لوگ ہمیں سوال, ہاں جو توحید کا مسئلہ مان کر معمول بنا لیں گے اچھے کاموں کو, لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں, اور اس کے ذریعے عقل سے بھی سمجھو, منکروں کو اس انداز پر سمجھاؤ یا رسول اللہ, او احمد کو تم پر بڑا افسوس ہے, تم اس قادر مطلق کی خدائی سے انکار کرتی ہو, یہ خالق ہے اعظم ہی ہمیں جس نے دو دن کے اندر ساری زمین بنا دی, کہ ہم تو انکار کو نہیں کرتے, ہم تو من کیا بتاتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, ہاں جی انکار کرنے کا مطلب کہ ہم کو انکار کرتے ہیں خدا کا, ہم مانتے ہیں خدا کو, نہیں تم سمجھے نہیں ہو, ایسا جانو نہ لہو اندازا, خدا جیسا ہے اپنا نام اور صرف تو کیا ایسا نہیں ایمان لاتے, خدا کی صرف یہ ہے کہ وہ اکیلا لگانا ہے, اس کا کوئی نج نہیں ہے, نہ اس کا ہمسایا ہے نہ اس کا کوئی مطلب مقابل ہے, اس کا جواب دیا تو وہاں تو خوشی بھی ہو گئی, ہاں خدا کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اس کا ہم سر ٹھہراتے ہو, حالانکہ دوسرا ایسے کام کر ہی نہیں سکتا, زمین کا کون سا دریا تم اس نے بنایا ہے, سات دریا تم لوگ کہتے ہیں نا, کوئی ایک دوسرے بتاؤ, کوئی ایک دوسرے بتاؤ, شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ جزیرہ کوئی نہیں تھا تو شیخ نے بنایا, یہ اس میں اسلام آبادی کر دیجیے, اچھا جی حالانکہ دوسرا ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا, پھر جیسے اس نے زمین بنائی ہے نا جناب, ایسے ہی تم سب کا مربی ہے, صرف زمین بنا کے چھوڑ نہیں دیا, بدتر نہیں ہو گیا, بیکار نہیں ہو گیا, پھر چھٹی کر دی آپ ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے تو لیٹ گیا, چھٹ لیٹ گیا, بلکہ تم سب کا مربی بھی ہوئی ہے, بلکہ سب جہان کا مربی صرف نہیں ہے, جہان ہم یہاں آواز بھی ہم انفاؤ کے, ہاں اس زمین میں زمین کے اوپر پہاڑی وہ جل پہاڑ بھی اسی نے قائم کیا ہے, اور پھر اسی نے اس زمین میں ہر طرح کی برکت رکھی ہے, کہ بڑی بڑی چیزیں نکلتی ہیں, فائدے کی چیزیں تو بھول بھائی مناتے پہاڑ ہے, تو باہر میں ہم جو خوش نہیں, تم سب باہر ہی یہاں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں, تو کھیتی باڑی نہیں ہوتی سونا تو نکلتا ہے, کھیتی باڑی تو نہیں ہے, خدا نے کتنے کتنے اس کے اندر سونا نکلتا ہے, سونا نکلتا ہے, چاندی نکلتی ہے, لال نکلتا ہے, سڑکیں بنتی ہیں, ہاں سڑکیں بنتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, بھی یہاں اکوا تھا, زمین میں رہنے والوں کی غذاؤں کا اندازہ اسی زمین میں ہوتا ہے, اسی نے بھرایا, اور یہ سب کچھ کامل چار دن میں ہوا, یہ جتنا پہلے زمین کا بنانا, پہاڑوں کا پیدا کرنا, بنایا سوال دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بجانا اور پورا جواب ہے. تاکہ اس کو یہ کام کرو خدا نہ کرو جلدی نہ کرو سب سے کیا کرو خدا باوجود ایک پل سے بھی پہلے بنا سکتا ہے سب کچھ ہے نہیں, مگر ہمیں تعلیم دی کہ تم آج ہو جگدم دن جلدی نہ کیا کرو جلدی نہیں انسان ہوتا ہے ایسا کیا کرو اتنا جی کار حیاتی کو بات سمت سوائے سمائے سوال دریافت کرنے والوں کے لیے سوال کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا جواب ہے. سمت سوائے سمائے پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی, حالانکہ وہ اس وقت تو کوہر کی طرح ایک دھواں تھا, جیسے کوہیر نہیں ہوتا پنجابی زبان میں کوہیر کہتے ہیں, اردو والے کوہر کہتے ہیں, کاربائی طاقت کہتے ہو, ایک دھواں تھا. پھر اس کوہر کی طرح کو اور زمین کو حکم دیا دونوں کو احتیاط اور کرہا, تم دونوں حاضر آ جاؤ میرے خوشی سے یا دباؤ سے, تم میرا حکم مانو خوشی سے یا دباؤ سے. بنا دباؤ دو نہیں کہا رہتا اتینا سائین, جو حکم ہم کو آپ دیتے ہیں اس پر ہو ہے نہیں ہم کاربند رہیں گے, خوشی سے ہم حاضر ہیں حکم بجا لانے کو. اب سمجھ آئے کہ نہیں, اب وہ جو وہاں بیا کرتے ہیں وہ رمان سماوات والا زبر جبان صاحب نہ یہ مل رہا اس قرآن کے خلاف نہیں رہے گا جو میں نام کرتے ہیں. ہم نے امانت پیش کی ان کے آگے کہ میرے حکم مجھے آبری کرو گے اب نہ یہ مل رہا لوگ منع کرتے ہیں کہ ہمارے نہیں ہوتا ہمارے یہاں خدا نے کیا کہا خوشی سے نہ خوشی سے جیسے بھی آپ میرا حکم ماننا پڑے گا نکال جاتا ہے نا تو آئی ہم خوشی سے آپ کا حکم بجا لائیں ہمیں کوئی انکار نہیں معلوم ہے وہ جو مانا یہ ویٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے اصل صحیح مانا وہ ضرورت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے بہت فریم یہ مانا کرتے ہیں شاہ اللہ صاحب نے اسی مانا کو بیان کیا ہے اور اسے ہمارے سارے رواج بیان کرتا ہے. اب ہے نا الحمد للہ کی خیالت کرنے سے انکار کیا, ہم خیالت نہیں کریں گے جی ہم بالکل صحیح جیسا حکم ہوگا پھر حکم ہم بجا لاتے رہیں اور مشاہدہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے کبھی سورج میں خلاف ورزی کی خدا کے حکم کی جو خدا نے اس کی دل کی بجائی غلط اس کو پورا نہیں آ رہا. چاند دیکھو زمین دیکھو ہوا دیکھو بادل دیکھو ہے نہیں جو دل کے بجائے جس کے ہنر میں گنج ہے وہ اپنی دل کے بجائے لاتا جا رہا ہے ہزاروں سال لاکھوں سال گزرتا ہے ٹھیک ہے نا. ہاں جی ہاں جی کہا رہتا دینا کوئی جو بات ان سے لینی اور حاصل کرنی تھی ان سے حاصل ہو گئی, مگر انسان عبادت کے لیے آیا کہ ایک کو پکارے, مگر اس انسان نے کیا حرکت کی شریک بنانا شروع کر دیا. ہائے ہائے ہائے ان سے تو وزیر مخلوق رکھی گئی انسان عقل ہونے کے باوجود ہے نہیں نہ عقل نہ عقل والا کام کر رہا ہے. فقضا ہم نے صبح سما باتیں سی جاؤ نہیں پھر اس کے بعد دو دن میں اس کے حرکت طبقات کے سات آسمان بنائے, سات آسمان پیدا کر کے ان کے عرب کو بھی پیدا کیا. اس نے لفظ بیچ میں اجماج آئے اجماج سات آسمان بنائے اور ان سات آسمان پیدا کر کے ان کے اہل کو بھی پیدا کیا. واؤ ہاں کل سمان نم رہا ہر ایک آسمان میں جو خدا کو انتظام منظور تھا وہ انتظام کارکنان قضا و قدر کو بنا دیا. وزی جنت سما عبد الشاہ مسادی الحضا اور ولے آسمان کو یہ اہلا آسمان ہے ولی آسمان کو ہم نے ستاروں کی قندیلوں سے سجایا اور سجانے کے علاوہ آسمانی دنیا کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں مسابی یہ جو ہم نے قندیلیں لٹکائی ہوئی ہیں نا یہ سجانے کے لیے بھی ہے اور سجانے کے علاوہ آسمانی دنیا کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے یہ مسابی اور قندیلیں لگائی ہیں. اور رجوع مل سجاتے کا تقدیر اللہ دے دلا یہ انداز اس خدا کے باندھے ہوئے ہیں اس خدا کا مقرر کردہ نظام اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے. مگر ایک انسان ہے جس نے خوشی سے حکم خدا کا نہیں مانا بندہ پھر پہ آگے تو مانے ویسے نہیں مانتا ہے جی شکریہ. تو میں نے کہا ہے جی حفاظت کی خاطر تاکہ اگر اوپر کی کوئی چیز آ رہی ہے وہ یہاں رہی ہے وہ یہاں آ کر کے کہیں گے نہ کر دے گا. ہم نے شیطانوں کے ہانگنے کے لیے آسمان پر سے چیز آنے والی اس کی حفاظت کے خاطر ہم نے یہ ان کے منصوبہ بنا دیا ہے تاکہ اس میں گردہ نہ کر سکے. ہم نے کیا بتایا اور بھی کئی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں گردہ نہ کر سکے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. فان اعرضوا اگر یہ انسان کافر تو حکم خدا نہیں مانتا اور دلائل ہم نے دی ہے دلائل بھی نہیں مانتا ہے تو گزانی کرتا ہے بیٹا. فان اعرضوا اتنے سمجھانے پر بھی جو گزانی کرتے ہیں تو حکم آپ ان سے یوں فرما دو اندر تم سہائے کرتا مجھے سہائے کر دیا جن میں تم کو سخت ہولناک کڑک یعنی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے ہولناک کڑک یعنی عذاب آج سمود پر نازل ہوئی تھی. یہاں تک تو میں نے غلط کہا مجھے خیال نہیں آیا سر آئے تھے یہاں تک حضرت نے سنائی ہے بات سمجھے. اور وہ جاگ کہنے لگا اور میرے کو چھپ گیا روپوش ہو گیا چنگے سے پوچھ لیں میں کیا جواب دوں گا. ہے وہ کسی وقت کا بجا کو کہیں مل گیا وہ جواب نہیں دیا میں جواب دیتا جا رہا ہے آگے بات نہیں ایسی کی ہے جواب دیتا محمد کے ساتھ مل گیا خدا کی قسم خدا کی قسم بات نہیں کروں گا بالکل ایک بات ہے میں آخر شیروں سے بھی بات کروں جادو سے بھی محفوظ آ کروں کہانی سے میں خوب واقف ہوں یہ سب چیزیں میں جانتا ہوں میرے یہ فن ہے یہ ایسا کرام پڑا ہے نہ شیر ہے نہ شیر ہے نہ کہانی میں یہ ہے قرآن کا جواب دیا ہوں. ہمیں بھی چاہیے کوئی کہا کہ تیرے سے وہ زیادہ اچھا جانتا تھا یا تو زیادہ جانتا ہے بھائی وہ کیا فائدہ کہنے کا فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے. بھائی ہمارے سامنے دلائل جو ہے نا تم سے بات کرو یہ فلانا بڑا ہے یا تو بڑا ہے یا وہ بڑا ہے یہ نا یا نہیں کہتے بھائی بہ باشد حضرت نے لکھا ہے کئی جگہوں میں لکھا ہے بہ باشد کے قوت کے نادا بغلط بر حضرت کا نادی تیرے اپنے مطالعے میں اتنے میں حکم دا اپنے آپ کو لکھنے حضرت نادی رحمۃ اللہ ہے یہ حکم دا اس میں جاننے والا اس میں جاننے والا آگے بڑھ کہتے ہیں کہ یار میری نہیں سنتے میں جو بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ قوت کے نادا کی طرح میں نے تو بات سکھانے کی چاہیے تمہیں کل کہیں تو یہ تو سوچے میں کہتا تھا بتا رہا ہے کہ بچہ دیکھ پتا دار بات کے نادا میں غلط پر حدف لگا تو تیر ہے جیسا بات آپ نے سنا ہوا ہے جی تو میں اسی طرح کوتے کے نادا آپ کو سمجھ رہا ہوں مگر بات میں تمہیں میں کہتا کیا اس میں غور کرو ہم تو یہ جواب دیں گے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہتے ہیں لوگ سو سوال گرتے ہیں کہتے ہیں تیراک ہی دیتے بھی جس کو شاہ سوال اس نے گھوڑے پر چڑھنا کیا ہے جس نے گرنا کیا ہے جس کو تیراکی نہیں آتی وہ سمندر میں چلان کیسے لگائے گا ڈوبے گا کیسے یا نہ ڈوبے نہ وہ سمندر میں جائے گا نہ ڈوبے گا. بھائی بڑے بڑے علامے ہوتے ہیں غلط بات ان کو ان سے نکل جاتا پھر کئی لگ رہا ہے کہ پچھلے علامہ جو ہے اس پر اعتماد کا لگے اتنا علامہ کا ہے آج ہی وہ اعتماد پر بات چلتی آتی ہے نہیں کل اکثر ایسا ہوتا ہے علماء جو کلے دل چاہیے چاہیے فضل کبھی نہیں کہا ہے بچارے ایک بھول گیا کسی تقریب کرتے گیا وجہ سے سب لوگ کہتے ہیں خواہ کر سکتا نہیں خیال کر سکتا کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے ہماری سب نظر بات کم آتی ہے تو وہ جا رہا ہے بس یہی بات سوچ کر کے نہیں پھر بڑے پر اعتراض نہیں کرتے اعتراض ہم بھی بڑے پر نہیں کرتے ہم ان کو ان کی سرابی تک چھوڑتے ہیں. ہم نے کبھی کہا ہے ان کو پہلے کوئی غلط بات کہی ہے ہاں ہم ان کے بارے میں کچھ کوئی بات کہے ہماری زبان چل جائے ہماری زبان کاٹ دی جائے ہم ان کافر کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے. ہاں یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جو بات سمجھ آتی ہے جو ہو جائے گا اور قرآن دنوں کو ملنا تو ہے نہیں کوئی تو ملنا تو ہے نہیں اور نہیں یہ کوئی اور کوئی جادو وادی ہے نہ کہانت ہے سیدھی سادی بات کوئی نہیں اس کو مان لیتے جہاں سے میرے سے نندہ نے دی ہمیں حل ملا تھا اللہ اس وقت جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے تھے اور ان کے پیچھے تھے یعنی کثرت کے ساتھ آئے. ان پیغمبروں نے ان کو جو مسئلہ سمجھایا تھا کون سا؟ لا تعبدوا الا اللہ. یہ مطلب سمجھا میں یہ بات کہہ رہا ہوں. قالوا, جواب میں وہ لوگ کہنے لگے ہم تمہاری بات نہیں مانتے جو ہے تم نہیں مانتے مکے والے. لو شاء ربنا لانزل ملائکتا, انہوں نے یہی باتیں کی تھی جو تم مکے والے کرتے ہو. اگر ہمارے رب کو پیغمبروں کا بھیجنا منظور ہوتا تو آسمان کی فرشتے اتارتا. کہنا دماغ اور سب تم بھی کافر ہو, جو دین توحید دے کر کے تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس دین کو نہیں مانتے. چنانچہ مسلمون الخلائے ایک دو کے بعد تمہیں سنا دیتے ہیں. ہم وہاں آتے ہیں سب سے ضروری لڑ کے بھیجا الحق وہ تعلیم مناسب میں آتا ہوں گا. وہ جو آپ تھے وہ تو ملک میں ناحق تکبر اور سرکشی کرنے لگے اور انہوں نے مسئلہ مانے گی بالکل. ہاں تجھے بولنے کا طریقہ نہیں آتا. سمجھ کیا لگے؟ تجھے بولنا نہیں آتا. جیسے مودی رنگ کا لگا مودی نے بولنا نہیں آتا. خاص کر ایسا مغرب دے رہا مغرب کی گل کریے نا اچھا رہی ہے کسی تم نے سمجھی اس نے بولنے نہیں مت. ہاں جو کہ وہ ہاں کریں ہاتھ مارے شیر پڑے اور کچھ انگریزی پھر سے بولنے دیکھ رہے ہیں. بڑا لگا ہے بھائی بڑا فاضل ہے. اوہ ہو کیا پوچھتے ہیں انگریزی کی تھوڑی سی چاشنی ہو جائے بس تو انگریزی پر ایسے کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان کا ایمان جو ہے ضرورت مطلب پڑا ہے. تمہارا سناؤ انگریزی کا مطلب سنا دو تو چھوڑی سی انگریزی بول کے ساتھ. سبحان اللہ یہاں ڈاکٹر سہار آیا تھا جی تقریب کی جہاں بھی آیا تھا پھر جانا بچے والدین بھی آیا تھا تو بیچ میں انگریزی بولتا تھا لوگ اس پر بالکل مجھے کہیں بتا ایسا ہم وہ نہیں کرتا. ہاں جی ہم انگریزی جانتے نہیں اس بات ہم جائے انگریزوں کی لحاظ بھی ہم جائے کیونکہ ہم جماعتیں نہیں پڑے ہوئے انگریز نہیں پڑے ہوئے. یہ جو کالے انگریز آ رہے ہیں عوام وہ بھی ہم جائے کہتے ہیں تو یہ کم سے کم جی یہ ہم نے جانا چاہیے نہیں علم نہیں قرآن چھوڑ دیتے بال بارے میں قرآن لڑا میں آگے تھوڑا لپڑا ہے سکول جانا پڑھائی جا پہلے جانا ہے پہلے نہیں جانا یہاں سے چھٹی کر رہے ادھورے میں دھیرے پڑھا تو بچہ پسند کرائی ہوا ہے. اچھا مکان میں ہوا ہے ہم ہیں بہت گھوڑے والے وہ کون ہے جو زور ہے تم اپنے ہم سے زیادہ ہو شکوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرون اللہ الذی خلقہم هو اشد منکم. کیا ان متکبروں کو اتنا بھی نہیں سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ زور اور طاقت میں ان سے بھی کہیں بڑھ کر کے آئے ہیں. پر تمہارا یہ باطل دعویٰ ہے جی یہ غلط ہوا. وہ کہنے بھی آ جاتے آگے جا دوں الغرض نتیجہ کیا نکلا مکانے بھی آ جاتے آگے جا دوں وہ لوگ سمجھانے کے باوجود ہماری آتے تھے انکار ہی کرتے رہے پھر پتا پھر اس کا انجام کیا ہوا انجام کار پارسل نہ لے ہوئی ہم سب سرن کی ایام کے انسات زندگی کا والا بلکہ بلا جاتی دنیا والا بلا پھر ہم نے بھی ان پر ایک بالکل ضعیف سی چیز وہ تو طاقت والے بنتے تھے نا بڑے طاقت ہمارے تو بڑے طاقت آئے جس کی ہم نے جو ان سے کام لیا ایک ضعیف سی چیز سے کام لیا ہوا کیسی ہلکی ہلکی ہوتی ہے اس سے کسی نظر بھی کر لیا تھا وہی سی چیزیں ہوا سخت تیز تند بھیج دی سر سر. ہاں ان دنوں میں جو ان کے حق میں منحوس تھے جو انہیں کے دل منحوس ہوتے ان کے حق میں منحوس تھے اور نیک لوگوں کے حق میں وہ سالک مند تھے. آج دن بعد میں بتایا نا نہیں چلا لیکن کوئی دن ایسا کرا رہا نہیں سمجھا چار دن جو ہے کوئی بھی نہ رہا سارے بھی نہیں جو سکتا نہیں ہے کوئی حق ہے مجھے اور لوگوں کے حق میں ان کو سازت مند کیا ان کو بتا دیا لیکن جی کمال آپ رکھیں گے پھر ہزار کی دنیا کہاں کہ ہم دنیا کی زندگی میں ان کو ڈھلے کر خواہش کیا تھا کمال آ کر کھائے والا ہزار پھر آخر دس گاہ یہ دنیا کا رہا یقین رکھو آخرت کا عذاب ہے, تمہاری ہجرت کی اور رسوائی کی کہیں زیادہ ہے اس لیے, اور وہاں شاید کوئی طرف جائے چلانے والا کوئی سفارش نہیں, کوئی مال ہوں تو شریف کو جا کر شریف کو جا جائے حاضر نہ چھڑا لے جا کر کے توبہ, وہ ہم لوگ ان سے کسی طرح سے مدد بھی نہ ملے گی, نہ کوئی چھڑانے والا ملے گا. اور سنو آج کا وقت سنا سلوک کر سکتا ہوں, ان لوگوں کو تمہارے ساتھ جانتے ہیں شاعروں کے اندر آج اور سلوک کا تب کہاں ہوتا تھا, ہمارا پڑا ہے کبھی نہیں پڑا, ہمارے کے اندر آج سلوک کرتے ہیں تو ایشو آرام کر رہے ہیں, ہم سبھی کے فائدہ ہی نہ رہے سبھی بھی تم, ہم نے ان کو بھی سیدھا رات پہ دکھایا تھا پیغمبر کے ذریعے فقط حق العلماء علی الہدا, مگر انہوں نے سیدھا رات پہ چھوڑ کر اندھے پن کو گمراہی کو اختیار کیا, آخر پن سائے کا پورا داخل ہوں, پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کے بد کرداریوں کی وجہ سے ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے آج چلایا, ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو لوگ ایمان لائے تھے اور صرف سے بچتے رہے تھے ہم نے ان کو بچا لیا, لہٰذا اخروی عذاب سے بچنے کے لیے توحید کا مسئلہ مان لو, اخروی عذاب آئے گا, جو اخروی عذاب کب آئے گا یا مجھ سے عذاب لائے گا ہم جس دن دشمن آنے خدا ان مشرق کا دن دوزخ کی طرف دھمکا کر آئے جائیں گے, پھر وہ اکٹھا کرنے کی غرض سے دوسرے دوستوں کے جمع ہونے کے انتظار میں بھی ضرور رک جائے گا, یہاں تک قیام آ جائے گا جسے وہ سارے کے سارے دوزخ پر آ جمع ہوں گے پہنچ جائیں گے, جیسے جیسے عمل یہ لوگ کرتے رہے ہیں بیما کا نیامل ان کے کان ان کی آنکھیں ان کے چمڑے دوست ان کے مقابلے میں عملوں کی دوائی ہوں گے, یہ تو زیادہ ہم کہاں کرے گا بن جائے گا تالا سمجھنا, ہر آنکھ بھی دوائی جائیں گی, دل بھی دوائی جائے گا, ہر دوائی دیں گے, پیر دوائی جائیں گے, چمڑے دوائی جائیں گے, خاص چمڑا ہوا بھی دوائی جائے گا, میں نے بڑا جب آرام کھان دیا, وہ کالو جو گرو جو ہیں یہ لوگ اپنے دوست سے پوچھیں گے بھلے تم نے ہمارے خلاف کیوں دوائی دی, میں چاہیے تم آنا ہمارے خلاف کیوں دوائی دی, کالو کو جواب دیں گے ہم کا نہ پورا چاہیے, یہ خدا نے ہر بولنے والی چیز کو بجائے بتائی فرمائی ہے اسی ساتھ ہی ہم کو بھی گویا کر دیا ہے, بولنے والی چیزیں جو بولتی ہیں تو خدا ہی ان کو گویا عطا فرمائی ہے, اسی لیے ہمیں بھی گویا عطا فرما دیا, ہم نے بولنے لگے یہاں پھر سوال کرتے ہیں یہ بھی تم نے تحقیقیں سنائی ہے آخرت کی, آخرت میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا, ہم جو تمہاری تحقیق ہونی مانتے جب مانی جب تک میں قیامت کشمیر تھا جب قیامت ہی تو ہم نہیں مانتے, تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو, ایسا ہوگا ایسا ہوگا یوں گوائی جائیں گے یوں ہوگا تو یہاں ہوگا, ہم مانتے قیامت ہی کو نہیں مانتے, یہ تمہارا آدھا پھر جو ہے یہ سارا سارے سارے مبنی ہے قیامت کی وجود پر, جب قیامت ہی کی وجود نہیں ثابت کرتے کریں تو ہم کیسے یہ باتیں آگے تمہاری مانیں, ٹھیک ہے جی جواب دیا وہ ہوا خالا کا تم اگلا مر رہا, یہ کہتے ہیں تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا, میں نہیں ہے تر جاؤں اسی طرح پھر بھی تم کو پیدا کرے گا اور خدا کی طرف اس کے دربار میں لتا جاؤ گے, پھر میری بات ہے ہمارا کون تم کا پہلے دن جان میں آگے سوال جواب آ گیا بالکل بتائیے ہمارا کون تم کا تقریباً یہ سوال ہے کم سے میں تمہارا سارے تمہارا دوں گے تو بلا کے بنم تو من اللہ لا جانا کبھی ہم ماتا ملے بلان کو گمت ملے گی ہم تو میرا بھی تمہارے ساتھ ہوں آسما کم خاص بندار مسلسل تم اپنی بدعنوانیوں کو کچھ اس خوف سے نہیں چھپایا کرتے تھے دنیا میں کہ تمہارے کان آنکھ اور دوست دوست دوسرے آدھا تمہارے خلاف دوائی دے دیں گے, کیونکہ تمہیں تو یہ ساری نہیں سب یہ بھی تم دوائی دیں گے, مگر آزاد کی دوائی دینے کی تم سب نہیں سکتے تھے, تم کو اپنی ہمارے آزاد ہے کہ ہمارے خلاف دوائی دیں گے, جیسے تم کو اپنے دوستوں کی بات پر بھی استعمال کر لیتے ہیں تمہارا ہمارے خلاف کی دوائی نہیں زیادہ بنا, جو جاگر آواز نے کہا تھا میں نے کہا خدا کے بندو تم نے جو بندے نکل ہوتی ہیں ان میں دیکھ جو شروع ہے کہ قطر بڑھ رہا ہوا تو تم نے کیوں ان کو منتخب کیا ہے کہ ہمارے انصاف کرنے والے ہوں گے, ہم مناظرہ کرتے ہیں تب یہ انصاف کریں گے ہم نہیں کرتے ہیں. ہاں ہم اللہ کے جواب کر رہے ہیں جنگ ہمارا ہے, ہم سمجھتے ہیں. میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں جانے سمجھتے یہ بھی تم نے کام کیا. میں نے کہا مناظر کہہ رہے ہیں کہا کرو, میں ابھی سے کہہ رہا ہوں اگر ہمارے ساتھ تمہار کرو بغیر خان خانہ بھی بن رہا ہو جائے. میں نے کتابیں باہر گئے تو پھر سے رکھ رہے ہیں, نہ چلو وہاں سے کر رہے ہیں بالکل تین سے رکھے. یہی تاج پادری جو ہے اس نے ہر تین سے تیار کیا ہے. وہ ہمارا مانتے کاغذ سے آ رہی اور وہ ہمارا مانتے اور ہمارا ہماری کو جانے گی ابھی جناب لاؤ تین سے تیار کیا ہے. وہاں سے کسی کو یہ بات ہوئی وہاں سے انہوں نے جو میں نے اندازہ لگا لو یہ لوگ اس قسم کے ہیں مظاہرے کرنے سے کیا کہ ہم کریں ہم مگر ملازم کے ذریعے سے ڈھنگ یہ کوئی نہیں. بس ہم ملازم ہو جائیں بڑے مشہور ہو جائیں پھر بن جائیں گے بڑے بھی تاریخ ملا جائے گا. ہمیں جانی سے کہ مر گئے ہمیں جانے کا یہ کارن ہے بارہ ہاں ہاں ہاں زبردست میری پیش کی حیدر آباد میں میری کتاب جو میری زبردست بولی مگر اس کے بعد بھی اس نے کیا جو ہے وہ دیکھ کر کے نہیں لگی وہ تین سزا ناطو میں نہیں لگی یہ کیا بن گیا ہے وہ دیکھ دیکھ کے حیران بن گیا ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھنے والا کیا ہے اچھا جاری دیکھ گیا میں نے جاری بند کر دیا تو جناب ہماری آئی نہیں تو کسی لوگوں نے مت دیا ہماری آئی نہیں تھا مجھے مت بن گیا میرے پاس ہمارے مزید زیادہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا اصل کو کہا کہ ہمارے شدید ہمارے پیش کرا کیوں ہمارے شدید اٹھا رہا اس کا ہمارا پیش کرا کیوں اس سے آگے کر کے ہمارا شدید لوگوں کے زمانے میں نہیں چھپا انہوں نے نہیں چھاپا انہوں نے کوئی نظام نہیں کیا مجھے آپ کو یہ ہزار روپیہ نہیں پیش کر سکتے تھے وہاں میں لوگوں نے جمع کیا جس سے کتاب تمہاری جان میں لوگوں نے جمع کیا چھوڑے جانا کیا چھوڑنا ہی بڑھتا ہے میں تو بھائی نہیں سمجھتا تھا میں تو بول رہی ہوں تم باہر کا میں نہیں بولا پتا کہیں سے بتا ہاں یہ کہہ رہا تھا ہاں اس کو بچے رہا تھا نہیں مان کے دیا ادارہ جاتا برداشت کرے گی ہاں تو ابھی مان کے لیے سب کی بات اگر اسے کیا کرتا نا میں مر جاتا ہوں آج کیا نہیں ہوتا ہوں گے لگا لے ہوں گے تو ابھی اصل کی کتابیں چھپی نہیں تھی زمانے میں لگا لوں کی سب مل رہا ان کی کتابیں بعد میں لوگوں نہیں چاہتی نام بھی انہیں رکھ کے نہیں جائے اپنی کتابوں کا نام بھی نہیں رکھ کے جائے میں نے لوگوں نے اپنے صحیح سلام بنایا آپ اللہ نام رکھ لیا کسی کے جمال کا بھی نام رکھ لیا کسی کا مثال کا سویا نام رکھ دیا لوگوں نے کوئی نام رکھا حضرت نے کوئی نام نہیں رکھا پورا کرانے کے بعد آ رہا مگر جیسے ہم نے کہا کہ بنسبت حق نواز کے اشرف صاحب کے شیخ الحدیث کے دلال بہت وزنی تھے منسبت حق نواز کے اور منسبت میں خوش کرنے والے جاتے ہیں تو کہیں میں نے کہا بڑے طریقہ ہاں یہ چیز بھی بڑی مشکل ہے لائف ہاں جی فرماتے ہیں ماں کون کون سستا کرنا یہ سوال ہے تم سمجھ تمہارا سارے تمہارا جانتے ہوں بلکہ جو ہے تم نے جو سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی جو تم کیا کرتے ہو بھلا کو خبر ہی نہیں ہوتی یعنی تمہارے عملی کی یہ پتہ لگتا ہے تو جانے خدا کو خبر ہی دیں گے ایسے کوئی جیسے کام کرتے ہیں نا جانے تمہارے عمل یہ بتا رہے تھے مجھے بڑا یہ رہا ہے ہم خدا کو پتا نہیں اگر کسان بن نہیں کیا کہ اللہ ہمارے عملوں کو نہیں جانتا یوں تو نہیں کہتے وہ مگر تمہارے عمل بتا رہے ہیں. ہاں وہ لگا تم سمجھے تم لوگ سلام تم رب کو تمہاری اسی زمان میں جو تم نے اپنے رب کے ساتھ قائم کر رکھا تھا تم کو تباہ برباد کر دیا اور تمہیں برباد کر دیا فأصبحتم من الخاسرين، لہٰذا تم سخت خسارے میں پڑے رہ گئے. اب اگر تم خاموش رہیں اور صبر کرو، اگر یہ خاموش رہے صبر کرتے رہے تو کیا آپ کو فائدہ ہو جائے گا؟ پھر بھی سننا رہا مشاء اللہ یہ یاد ہی ہوگا ٹھکانا ہے سب ان کے بے شک گزارو چلیہ نہیں میں چاہتی ہوں. اور اگر وہ عذر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر عذر کرنا چاہیں تو بھی ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اللہ من المعتبین، ہم کا عذر کوئی قبول نہیں ہوگا. اتنے دلیل کرے ہیں امر بن بھائی کب کہا ہے مذہب دین مذہب جو کا جو اسماعیل لگا دیا اس نے، یہ صافی بن گیا ہے، بے دین بن گیا ہے، یہ آپ لوگ سارے کے سارے گزار ہیں. ہاں سارے گمراہ ہو گئے، ایک دن نکل آیا بھائی اور جو ہدایت یاد کرنے ہوتی تھی سارے گمراہ ایک ہلاک کیا وجہ ہے؟ ہاں گمراہ یہ وجہ ہم بتاتے ہیں آپ بیان سب بھی فلال ہے اس گمراہی کا سبب کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں. سنو مطلب یہ دن والے ہم کوڑا نہ فصل جنگ ہم مادہ نہ جی نہ پھل جاؤ محتا علیہ ہم کوڑے بھی ہم ان کو حلق نہیں کم لوگ نجی نہیں ان لوگوں کا نہیں فاسرین. ہم نے ان کو پار کے لیے کچھ ایسے بد ہم نہیں شیطان دنیا میں مقرر کر دیے تھے جنہوں نے ان کی نگاہ میں آگے سے پیچھے سے یعنی ہر طرف سے خوش نما اور امید افزا ان کے اعمال کو کر رکھا تھا. تو امید افزا ہے تھا کہیں کوئی بات ہو گئی نا کچھ گا تو تمہارا تو کچھ بھی زیادہ ہو گیا تو کیا رکھیے مجھے بھی چاہتی نہیں آپ ہی ہیں کیا پورا بتا اور جو ہے پیر بخش نبی بخش سب ہے ہمارا تو مشروع کر رہا ہے اور ہمارے کیا ہے مگر یہ لگتا ہے اور آج ان کافروں کے حق میں اللہ کی بات پوری ہو کر رہی ہے وہ کیا ادھر ہی ہوگا میں کب حرت میں کب نہیں ہر جن بنے کیا ادھر مقدر لگا لو ادھر ہی ہوگا میں جو ان کے جنات انسان کی ان سے پہلے ہو گزری ہے ان میں داخل ہو جاؤ ان میں داخل ہو جاؤ ان مکان خاطری وہ سب نقصان والے تھے اور تم بھی نقصان والے ہو ان کا بھی گاٹا تمہارا بھی گاٹا کیسے ہوا بتا یہ وجہ ہے کل جو بنا ہم کرنا ہم نے ایسے بد جانشین شیطان دنیا میں مقرر کر لیا ہے نہیں تو وجہ ہے کہ کیا بھی لوگوں کا فرد لاد اس میں اجاگر رکھو وہ شیطان میں مقرر ہوئے ہیں وہ ان کو سیکھ دیتے ہیں یہ کافر کہنے لگ جاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو یا قسم الجہاد القرآن اس قرآن کو سمجھ نہ کرو چنانچہ ایک لطن میں کون سا تھا ندیا ندیا کے لیے ندیا تو اس نے سماج میں جا کر خلا جی کا سماج میں بعد میں قرآن لکھنے کے دن میں نکلا کر پوچھا ہے کہ وہاں سے لگا تھا وہاں قسم الجہاد القرآن اس قرآن کو سمجھ نہ کرو اور اگر وہ سنانے لگ جائے تو اس کے بیچ میں پھر بچا دیا کرو نالی نالی شروع کر دیا کرو خوشیا نارا خوشیا ہاں شور بچانے لگا چنانچہ آج ہر کی جو ہوتی ہے مجھے ہمارا اٹھارا شروع نہیں ہو جاتی مجھے خراب کرنے کے لیے جا کے جو ہے تو بچارا بلا جائے تو جس میں جو اشارہ ہے وہی اس کو مارا تھا وہ بچارے آ جائیں گے لڑا بن جائے جب بنے گا یہ لوگ آتے ہیں نہیں لوگ نہیں ہے شور بچانے لگ جاؤ یہ وہی ابھی جہاز والا فلک نہیں لگا رکھا وہ بھی نہ لگا تو نارا لا نارا اوزا نارا نا نہ منا نہ اوزا کیوں بجائے اس اللہ ان لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. ہاں لاللہ کم تک لگی امید ہے اس تدبیر سے تم مسلمانوں پر غالب آ جاؤ گے. یہ کیسی تدبیر سکھائی سب تدبیر جو ہے نا ان کی نہیں ہوئے اب کر رہی ہے کہ نہیں اولاد اس تدبیر جو تم مسلمانوں پر غالب آ جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں ہر بےمانو جو کہ ہم بھی جو انتظار نہیں کہیں گے نا فلا نبی کرنے لگے کہ اللہ بن شدید والا نبی اللہ بھی کہنے جانا بھی ہم ایسے صدیق کافروں کو ضرور عذاب سب تمہارا چکھائیں گے قیامت کے دن, اور ضرور ان کے ان بدترین اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. اور کہا جائے گا ذلک جزاء الاعداء النار, اللہ کے دشمنوں کا بدلہ یہی ہے یعنی آگ. ان کا جامی مقام اس یاد میں ہوگا جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ان کو اس بنا پر دیا جائے گا جو ہمارے آتے کا انکار کیا کرتے تھے. وقال الذين كفروا, اس وقت یہ کام لوگ جو غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے سبھی کاری سمجھ کر کے یا نائب سمجھ کر کے یا مشیر بلا کر سمجھ کر کے کافر عابدین جو عبادت کرتے تھے خیر اللہ کی, وہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلونا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين, اے ہمارے رب ہم کو جن و انس میں سے جن جن لوگوں نے بہکایا تھا اور مشرک پیروں نے یا ان کے کارندوں نے ان کے مریض جو بڑے بڑے حق مریض تھے, تم دونوں گروہوں کو ذرا ہمیں دکھا دو ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رنگ ڈالوں تاکہ میں خوب شریر ہوں یہ پورا میرا لفظی. خیر یہ تو بات آ گئی نا قیامت کے دن کی, ہم تو بلفل مطلب میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ کاموں کے جو شیطان ہوتے ہیں وقت کم لگنا تو نہ فضل جنگ رہنا تو نہیں بات ہو رہی ہے ہم آتے ہیں. اب رہے وہ مومن لوگ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب معبود ایک اللہ ہے سنت سکامو, پھر اس پر قائم بھی رہتے ہیں وہ استقامت کا ہوتی ہے تو وقت قلب ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا. آئندہ کے لیے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ کرو, بھلا تازہ انہیں گزشتہ کے لیے کسی طرح کا رانی کرو, وہ اب شروع جنت, تم اس جنت کے حصول پر خوش ہو جاؤ جس کا تم کو دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا, یہ جنت حاصل آؤ نہ لیاؤ کو پھر حیات دنیا میں پھر آخرت, دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے رفیق ہیں. چھٹی بات, جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تمہارا دل خواہش کرے گا. آٹھویں چیز, ساتویں چیز, ولکم فیہا ما تدعون, تم وہاں جو بھی طلب کرو گے وہی تمہیں ملے گا. آٹھویں چیز, نزول من غفور الرحیم, یہ سب کچھ رب غفور الرحیم کی طرف سے بطور مہمانی کیا ہوگا. اچھا اب کہتے ہیں ہم نے جو کافروں کو سخت عذاب میں مبتلا کیا, مومنوں کو عیش و عشرت میں رکھا, یہ کوئی انصاف کے خلاف بات کی ہے؟ خدا نے یہ ظلم کیا ہے والعیاذ باللہ, ہے کوئی ظلم نہیں کیا ہم نے, یہ خلاف انصاف کوئی نہیں, ہم نے بالکل انصاف کیا. وہ کافر اسی قابل تھے ان کو دوزخ میں رکھا, یہ اس قابل تھے ان کو ہم جنت میں لے گئے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, بات کے اعتبار سے اس سے اچھا بات کا کون ہے جو لوگوں کو خدا کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہو, الى الله یعنی الى توحید اللہ, اور خود بھی نیک کاموں کو اپنا معمول بنایا ہوا ہو اس نے, اور یوں بھی کہے انني من المسلمين خدا کے فرما برداروں میں سے میں ہوں, انشاءاللہ نہیں کہتا انني من المسلمين. یہ ہمارے حنفیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا, یوں نہ کہے بندہ انا مومن ان شاء اللہ, ہے نہیں, وہ شافی کہتے ہیں یوں کہہ سکتا ہے, ہم کہتے ہیں نا ہم یقیناً مومن ہیں اور ہم آگے امید رکھتے ہیں ان شاء اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوگا ان شاء اللہ, یہ ٹھیک ہے خاتمہ ہمارا ان شاء اللہ ایمان پر ہوگا, ہم اب پکے مومن ہیں ان شاء اللہ والی بات نہیں, پکے مومن ہیں. ہاں ہم دعا کرتے ہیں اللہ انشاء اللہ خاتمہ بھی ہمارا ایمان پر ہوگا, یہ ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, اور صاحب بھلائی کا اور صاحب برائی کا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اس واسطے کر کے ادفع باللتی ہی احسن، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو ایسے برتاؤ سے دفع کیا کرو جو بہت اچھا برتاؤ ہو. وہ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ جیسے خدا نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتا جا، وہی فائدہ حاصل کرے گا جو میرے وحی سے ڈرتا ہے اس کو فائدہ ہوگا. یہ ہے طریقہ اچھا. طریقہ اچھا نہیں ہے کہ جو آپ کے شرع عقائد والے اور وہ جو علم کلام والے ہیں وہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ طریقہ ٹھیک نہیں. طریقہ ٹھیک یہ ہے جو دلائل خدا نے دیے ہیں ان دلائلوں کو پیش رکھو. بڑے بڑے فلسفیوں کے منہ بند ہو جائیں گے. وہ کیوں منہ زبان کھلی ہوئی ہے فلسفیوں کی، جن کے جواب کے لیے بےچارے علم کلام والے جو ہے نا وہ ورقوں کے ورق انہوں نے سیاہ کر دیے ہیں. وجہ اصل میں یہ ہے وہ عقلیات کا جواب عقلیات کے ساتھ ہی دیتے ہیں، جو وہ عقل پیش کرتے ہیں اس کے خلاف ان کو عقل پیش کرتے ہیں. خدا نے عقلی دلائل دیے ہیں، یہ تھوڑے این عقلی دلائل کو سامنے رکھو. ادھر کوئی نہیں آیا. حضرت عبد الماجد صاحب دریا بادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہی افسوس کرتے چلے گئے. افسوس کسی متکلم کی اس طرف نظر نہیں گئی اور متکلم بالکل اس بات کو چھوڑ گیا کہ جو دلائل خدا نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ کیوں نہیں پیش کرتے. تم ادھر ادھر کیوں مارتے ہو، جگہ مارتے ہو؟ عقلیات وہ عقل تمہاری بھی ہے ان کی بھی ہے. تمہاری عقل ان کی بات انہوں نے توڑ دی، ان کی عقل کی بات انہوں نے توڑ دی، یہ سلسلہ سے چلتا رہے گا، بند تو ہوگا نہیں. خدا کی عقلی دلائل جو ہے نا یہ تو خدا کے بیان کرتا ہے، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ان کے ساتھ اگر جواب دو گے ان شاء اللہ تعالیٰ سب کے سب معاملہ ٹھیک ہوگا. اور اگر تم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا، پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. تم خواہش اتنا بھی زور لگاتے رہو ایڑی چوٹی کا. ارفع باللتی ہی احسن، احسن کیا ہے؟ خود الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. وہ کیا ہے؟ محکم دلائل. محکم دلائل عقلی نقلی وحی دلائل جو قرآن نے بیان فرمایا ہے. قرآن کو سامنے رکھو ان شاء اللہ تعالیٰ تم کبھی ہار نہ کھاؤ گے. دیکھو نا اسی واسطے کر کے بریلوی اصل میں ہار کھا گئے ہیں. ہم قرآن دلائل پیش کرتے ہیں، وہ تفسیریں پیش کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ تفسیریں تو تفسیری تم نہیں مانتے، تم خود نہیں مانتے، تو ہمارے سامنے تفسیریں کیوں پیش کرتے ہو؟ قرآن سیدھا سادہ موجود ہے. اور اگر تفسیر ماننی عبداللہ بن عباس کی مانو، عبداللہ بن مسعود کی مانو، یہ صحابی پیش کر چڑھ دیں. تفسیر صحابی میں لکھا ہے. ہم صحابی قاری نہیں جانتے. ہاں ہم تو قرآن جانتے ہیں، اور جو ذرا مشکل لفظ آ جاتا ہے چلو ابن عباس نے کیا مانا کیا ہے، ٹھیک ہے صحیح سند سے ثابت ہو. ابن مسعود نے کیا مانا کیا ہے، صحیح سند سے ثابت ہو، سب تو ٹھیک ہے. ہم تو وہ سمجھے کہ بھائی یہاں دال ہماری نکال رہی، نہ علم غیب میں دال غلطی ہماری، نہ حاضر ناظر میں دال غلطی ہماری، یہاں سے ہم کامیاب نہیں ہو. انہوں نے میٹنگ کر کے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. قرآن سے بحث ہی نہ کرو، کہو جی قرآن تو تم مانتے ہی نہیں ہو. جا ہم تو تب مانے نا کہ تم پہلے اپنا ایمان ثابت کرو. یہ چکر چلا ہے، تم اپنا پہلے ایمان ثابت کرو. تو مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ تم جن سے پڑھتے رہے وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں؟ ہو تمہارا گنگوئی گستاخ رسول، ہو گستاخ اور یا کا وہ تو یہ لکھتا ہے، اور تمہارا لانوتی تو یہ لکھتا ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے. یہ ہے وہ ہے جی، اس قسم کی باتیں عبارات ہیں، اور عبارات ہیں قادر پر ہم مناظرہ کرتے ہیں. اس پہ آ گئے، سمجھ آ گئی ان کو کہ قرآن کے ساتھ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. اور جہاں بھی جاتے ہیں ہم مار کھاتے ہیں، جگہ جگہ مار کھائی انہوں نے. مناظرے ہوئے حجمت علی کے ساتھ، مناظرے ہوئے اور بتائیے کس کس سردار احمد کے ساتھ مناظر ہوئے ہیں، جگہ جگہ مار کھائی کیونکہ قرآن پیش ہوتا تھا آگے، ہے جی. اور ادھر سے فلاں بزرگ نے لکھا ہے تو فلاں بزرگ نے لکھا ہے، فلاں بزرگ بزرگ ہو رہی تھی تو قرآن کیا کرتا. قرآن محفوظ ہے، بزرگوں کی کتابیں محفوظ کوئی نہیں ہے. خدا نے اپنے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے. قرآن میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. بزرگوں کی کتابوں میں کئی نصیحت کاریاں ہوئی ہوئی ہیں، کئی گڑبڑیں ہوئی ہوئی ہیں، وہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ انہوں نے سمجھا یہاں دال نکلتی ہماری. انہوں نے آخر یہ طریقہ اختیار کیا، عبارات کافر پر ہم مناظرہ کریں گے. عبارات کافر پر مناظرہ یہ نتیجہ نکلا جو جنگ میں ہوا. خدا کیسے سمجھاتا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے. اگر تم نے کسی سے بات کرنی ہے کس طرح کرو گے؟ ہاں باللتی ہی احسن. اللتی ہی احسن کیا چیز ہے؟ قرآن شریف. اللتی ہی احسن کیا چیز ہے؟ قرآن شریف. ان ہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ٹھیک ہے. خود بھی احسن ہوا، کون ہوا کہ نہ ہوا. فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی الحمیم، چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا یہ اثر ہوگا, اس بہترین برتاؤ کا جب تم قرآن پیش کرو گے اس کا یہ اثر ہوگا کہ ہر شخص میں اور عام میں جو دشمنی تھی ہے, ایسا عمدہ قرآنی جواب سن کر, لکھو, ایسا عمدہ قرآنی جواب سن کر وہ یکایک ایسا ہو جائے گا گویا کہ تمہارا کوئی بڑا ہمدرد دوست ہے. اس قرآنی دلائل کا یہ اثر ہے. ہم نے قرآنی دلائل چھوڑ دیے, مارے مارے آپ پھر رہے ہیں, مناظر ہو رہے ہیں کس پر؟ عبارات ہے کافر پر. ہماری رکھا الذین صبروا ہماری رکھا عظیم, یہ بات نہیں ملتی مگر صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں. نیز یہ بات نہیں ملتی مگر صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں. ان کو قرآن جیسی نعمت جو ہے نا, اور اس کا مناظرہ کرنے کا طریقہ ہے نہیں, یہ کس کو ملتا ہے؟ انہی کو ملتا ہے جن کو خدا نے یہ دولت عطا فرمائی ہے. قرآن والے شکریہ ادا کرو, ہمارے پاس قرآن ہے, ان کے پاس پوتھیاں ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے, ان کے پاس قرآن ہے. ہاں ہندوؤں کے قرآن ہے, 18 قرآن ہیں ہندوؤں کے. ہمارے پاس ایک قرآن, ان کے پاس 18 قرآن, ان کے پاس پوتھیاں ہیں جی. ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن کے ساتھ تم بات کرنی تو کرو, قرآن سے باہر نہ نکلو. جو باہر نکل گئے بھنور میں پڑ جاؤ گے. اس بات سے قرآن کے اندر اندر کرو, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. ہاں جی, بڑا نصیب والا ہے, خوش نصیب ہے, بڑا ہی خوش نصیب ہے. واقعی قرآن دان جو ہے نا بڑا ہی خوش نصیب ہے. قرآن سے بات کرو, باہر مت جانے دو کسی کو, کہو قرآن سے بات کرو. قرآن کی مجھے حدیث آ جائے, صحیح سمے سے ثابت ہے سر آنکھوں پر. اگر کوئی حدیث ہے قرآن کے خلاف ہے, سند اس کی ضرور غلط ہوگی, یاد رکھو. یہ بالکل لوہے پر لکیر سمجھو. جو حدیث ہو قرآن کے خلاف ہو, جب اس کی فرق کرو گے ضرور اس کے اندر موضوع ہوگی اور اس کا راوی قذاب ہوگا. قذاب نہیں, متہم بالکذب ضرور ہوگا. موضوع اگر نہیں تو منکر ہوگی, ہاں جی, یا شاذ ہوگی, معلل ہوگی, کوئی نہ کوئی اس میں شرارت ہوگی ضرور. حدیث وہ پیش کرو جو بالکل ہر طرح کے اعتراضات سے بچی ہوئی ہو اور صحیح سند ہو, وہ قرآن کے موافق ہوگی. حدیث ہوے صحیح اور قرآن کے خلاف ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتی. مہمان زغن نہ کبھی شیطان اللہ, اور اگر آپ کو کسی وقت شیطانی وسوسہ ابھارے بمقتضائے بشریت, یا یہ ہے کہ جو بندہ یہ بات سن رہا ہے نصیحت حاصل کر رہا ہے اس کو خطاب ہے, ین زغن نہ کا ابھارے, ابھارے آپ کو اور غصہ آ جاوے ان کفار کے کبھی الفاظ سے, یا توحید میں شکوک پیدا کر دے, توحید میں شکوک پیدا کر دے, فاستعذ باللہ, آپ خدا سے خدا کی پناہ میں آ جاؤ, خدا کی پناہ مانگو. کیوں؟ انہو ہو السمیع العلیم, اللہ ہی ہے جو سب کی سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, حتیٰ کہ معافی صدور کبھی وہ علیم ہے. اس کی پناہ میں آ سکتے ہو اور وہ تمہاری ہر بات پوری کرے گا. چنانچہ وہ وحدہ لا شریک, ہاں, وہ جو اتفاق بلتی ہے احسن, اس کا بیان آ گیا. اتفاق بلتی ہے احسن, ان دلائل سے دفع کرو. یہ دلائل آپ پھر سنائے کرو, وہ دلائل وہ ہیں جو پرانی دلائل ہیں جن سے دفع کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے. اتفاق بلتی ہے احسن, سنو, ہمیں آیات الليل والنهار والشمس والقمر, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں رات دن سورج اور چاند بھی ہے. لہذا تم لوگ لا تسجدو, نہ سجدہ کرو تم سورج کو بھی مثلا, نہ چاند کو مثلا. یہ نہیں مطلب کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو تو ستاروں کو کرتے رہو, یا قبروں کو کرتے رہو سجدہ, پیروں کو کرتے رہو سجدہ. جو خدا نے تجھے چاند سورج کا نام لیا ان کا آگے سجدہ نہ کرو. پیر کا آگے سجدہ سے منع کیا ہے تو قرآن میں دکھاؤ. قبروں کو سجدہ کرنے سے کو منع کیا, دکھاؤ, ممانعت دکھاؤ. کہتے ہیں اکثر جگہ ممانعت دکھاؤ. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ پیروں کو سجدہ نہ کرو؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ قبروں کے آگے سجدہ نہ کرو؟ پھر یہ آیا کم پڑے, ہاں ان بولے ہیں ایسا نہیں ہے, ان بولے ایسا نہیں, سورج چاند سے سجدہ نہ کرو, سورج چاند سے سجدہ کرو, قبر نہ سجدہ سے کتنے مارا رکھا, دکھاؤ. کیڑا قرآن جیسے کیا پہ آ کے قبروں کو سجدہ نہ کرو, وہ کیڑا قرآن جیسے پیروں کو سجدہ نہ کرو, اور سجدہ کرو صرف اللہ کے آگے سجدہ کرو جس نے انہیں بھی پیدا کیا ہے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, اگر تم صرف اسی کے فرض سے کرتے ہو تو پھر اسی کے آگے نہیں لگا. اس بات کہتے ہیں مسالہ نہ ہو, نشم سے مسالہ بلا دل کمرے مسالہ وسط آگے جو آ گیا نا للہ فقط, یہاں فقط لگاؤ, پہلے میں مسالہ مسالہ یہاں لگاؤ للہ کے بعد فقط, صرف اللہ کا دہلا کرو. آگے اظہار الہی ہے, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, پھر بھی اگر یہ لوگ غرور کریں تو خدا کے ہاں عبادت کرنے والوں کی کمی تو کوئی نہیں, تمہارے عبادت کرنے نہ کرنے سے ہمارا کیا نفع نقصان, اگر عبادت کرو گے تمہارا فائدہ, نہ کرو گے اپنا نقصان. فرشتے تمہارے رب کی بارگاہ میں وہ رات دن اس کی تسبیح تقدیس میں لگے رہتے ہیں, وہ ہم لاگے سمون, وہ کبھی بھی نہیں اگتاتے, نیند بھی نہیں آتی انہیں تو. اور اس کی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ بالکل بے حس و حرکت, خشک دبی ہوئی ہے, خاصیات دبی ہوئی ہے, خشک ہے, بے حس و حرکت, سنسان. پھر انزلنا علیہ الماء, پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں کہ تر و تازہ ہو کر کے لہلہانے لگتی ہے, سر و تازہ ہو کر کے لہلہانے لگتی ہے, وربت اور بڑھنے لگتی ہے. اب بعد میں بات آ جاتی ہے, کسی نے سمجھ لو کہ قیامت اسی طرح آئے گی. ان الذی احیاها لمحی الموتی, واقعی جس نے زمین کو اس طرح جلا دیا وہی خدا تو قیامت میں مردوں کو بھی جلانے والا ہے, کیونکہ اسے ہر چیز پر پوری قدرت ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یقون علینا افمن یلقا فی النار خیر من یاتی آمنا یوم القیامہ اے ملوم آشے تم انہو بما تعملون بصیر. اس میں کوئی شک شبہ نہیں, جو لوگ ہماری آیتوں میں کدی کرتے ہیں, توحید و رسالت کا انکار اور شرک کی طرف میلان, یہ کدی ہوئی ہے. توحید و رسالت اسی کا راستہ ہے, اس سے انکار اور شرک کی طرف میلان کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, یلحدون فی آیاتنا, ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں, کجی کرتے ہیں, یعنی رقیق اور باطل تعویلیں کرتے ہیں. دیکھو یلحدون فی آیاتنا کا مطلب یہ ہے ہماری آیتوں میں رقیق کمزور اور باطل تعویلیں اور تحریفیں کرتے ہیں, جیسے یہ بلے مار کا مار لے راج آج گنا نہ جائے, اس کو ادھر مار کے اور منع کر دیا. مدعیوں کا بھی یہ یاد, تمہارے پرویزیوں کا یہ یاد, مودودیوں کا یہ یاد, سب سے کو یہ یاد ہے, یعنی تعبیر باطل تعبیر اور رقیق تعبیر بلکہ تحریر تک نوبت پہنچ جاتی ہے. خدا کہتا ہے لا یا فون آ رہنا, یہ لوگ ہم سے کوئی چھپے ہوئے نہیں, ہم ان کی حرکات سے بخوبی واقف ہیں, ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے جو کچھ کریں گے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے, تفصیل اس اجمال کی بھلا یہ بتائیں, جو شخص آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن بے خوف و معمول ہو کے آئے گا؟ موحد تو آئے گا بے خوف و معمول ہو کر کے آئے گا, اور جو کہ کافر ہے وہی آئے گا مصیبت میں, اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. اے ملو معاشر تم, ہم نے تو ہر طرح سمجھا دیا ہے, اب تمہاری مرضی جو چاہتی ہے جاؤ, انہو بما تعملون بصیر, وہ سب کچھ ہو خدا کی نگاہ میں جو تم کرتے ہو. ان الذين كفروا بذكر الله ما جاءهم من نور كتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جن لوگوں کے پاس قرآن جیسی نصیحت آئی ہے پھر وہ نہیں مانتا, وہ بھی اپنا انجام کار دیکھ لے, سیعلمون غدا, کل پتہ لگ جائے گا کل پتہ لگ جائے گا. حالانکہ یہ قرآن بہت بڑی شان والی کتاب ہے. کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں؟ کتاب ایسی کتاب ہے کہ عزیزن یہ بڑے پائے کی کتاب ہے اور نایاب اور نادر ہے. عزیز نایاب اور نادر, آپ کو کہیں سے یہ کتاب نہیں ملے گی. ہاں کہیں سے نہیں ملے گی, یہیں سے ملے گی. لا یاتی الباطل, اس کے آگے کی طرف بھی اور اس کے پیچھے کی طرف بھی جھوٹ اس کے پاس پھٹکتا ہی نہیں, جھوٹ اس کے پاس پھٹکتا ہی نہیں, نہ آگے سے نہ پیچھے سے. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید, ایسے ویسے کا اتارا نہیں بلکہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جو حکمت والا ہے, سزاوار حمد و ثنا ہے. یعنی خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہے. کس طرح اس میں جھوٹ آوے؟ اور جو ایسی کتاب کو نہیں مانتے بلکہ الٹا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ صبر کرو, کیا سے یہ لفظ نکالنا پڑے گا, جوڑ لگے گا. جو ایسی کتاب کو نہیں مانتے بلکہ آپ کو الٹا بلا بھلا کہتے ہیں, صبر کرو یا رسول اللہ. کیوں؟ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, آپ کی شان میں بھی وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو ان سب رسولوں سے کہی جا چکی ہیں جو آپ سے پہلے تھے. اگر بات آ جائیں اظہار آسانی سے, آپ کو تکلیف نہ دیں, تو ان کی خطا معاف ہو جائے گی. کیونکہ ان رب کا رضوما پھیرا دین, تیرا رب بخشنے والا جو ہے. اور اگر وہ سزائی جی وہ مانی نہیں اور اظہار آسانی باقاعدہ کرتے رہے تو پھر سزا بھی ملے گی. کیوں؟ وضو کامل علیم, تیرا رب بڑی دردناک سزا دینے والا بھی جو ہے. یعنی وہ دونوں سرتے رکھتا ہے, ماننے والوں کے لیے زما ہوئے رہتے ہیں اگلی طرف سے سب آپ, نہ ماننے والوں کے لیے زوئے قابل نہیں ہے. یہ آیت, یہ بات نہ کریں کہ قرآن جو ہے عجمی زبان میں کیوں نہیں اترتا. کہتے ہیں کہ یہ اپنی بولی ہے اس کی, بس اپنا فکرے بنا لیتا ہے, بنا بنو کہ ہمارا کہتا ہمیں وہی ہوئی ہے, فکر بنا بنو کہ کہتا ہمیں وہی ہوئی ہے. یہ نہ کہنا, کہتے ہیں کہ جی عجمی زبان میں اگر اتر آتا ہم جب سمجھتے, اس کو تو عجمی آتی کوئی نہیں, پشتوں میں کوئی تقریر کر دیتا, انگریزی میں ہوتی تب ہم مان جاتے, باقی یار ہو کر کے یہاں کا عرب کا بشندہ اور بولی پشتو بول رہا ہے, بولی انگریزی بول رہا ہے, یہ کہاں سے آئی کوئی بات ہے, پھر مان جاتے ہیں. ہم تو بدنیتوں کو خوب جانتے ہیں, بدنیتوں ملو جاننا ہو قرآن آجمین, اگر اس قرآن کو بجائے عربی زبان کے ہم عجمی زبان میں کر دیتے تو پتہ ہے یہ بدنیت اور ہی ایک حجت بازی کرتے, ایک اور ہی حجت بازی کرتے. کیا کرتے؟ مانتے نا, بلکہ الٹا یوں کہتے, لقالو لولا حسنت آیاتو, تو یہ عجب بولی ہوئے ہمیں سمجھ تو آتی نہیں ہے, پتنی کیا گل گل کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. لولا اس کی آیتیں ہماری زبان میں واضح کیوں نہ بیان کی گئیں, ہماری زبان میں کیوں نہ, اس وقت یوں کرتے الٹی ہو جاتی. یعنی من حرامی ہو اتنا ڈھیر, من جو حرامی ہوا ہو اتنا بتیریاں کر دیا, جو عجمی زبان میں اتر آتا تھا یہ بکواس بکتے, اب کہتے عجمی زبان میں کیوں نہیں آتا. ہاں پھر کہتے یہ کیا بات ہے, آجمی عربی, یہ زبان تو ہے عجمی اور یہ بندہ بولنے والا عربی, بھلا یہ کیا, نہیں نہیں یہ ہم نہیں مانتے. تو یوں کہنے لگ جاتے ہیں جی نبی پاک ہے عربی, یہ بولی عجمی کہاں سے, یہ کیا ہے, پچ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے. ہاں تم کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفا, آپ ان سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ قرآن اپنے اندر خاص اثر رکھتا ہے, بہت بڑا اثر ہے اس قرآن کا. کیا خاص اثر رکھتا ہے؟ وہ یہ ہے للذین آمنوا, منیب لوگ جو ہیں ان کے لیے خداً موجب ہدایت ہے, وشفا ان تمام شکوک کا اس میں شافی جواب ہے, جتنے شکوک ہیں ان کا شافی جواب ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر, اور جو ضد کی وجہ سے ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں گرانی ہے بوجھ ہے, جس کی وجہ سے کتاب ان کے کانوں سے نہیں گزرتی. وہ وہی آنکھوں کے ہاتھ میں اندھا پن بھی ہے, اس کی خوبیاں نہیں دیکھ سکتے. خدا کا یوناد ہونا مکان بعید. پھر یہ بات بھی ہے کہ لوگ ایسے ہیں جیسے انہیں کسی بڑے دور جگہ سے پکارا جا رہا ہو, سمجھ کچھ نہ آتی ہو. پھر ایک اور بات کہتے ہیں, ایک اور سوال ہے, ہم نہیں مانتے اس قرآن کو. موسیٰ پر قرآن تورات نہیں اتری, 40 دن وہاں چلا نکالا تورات آ گئی, تورات آ کر گیا بہت سی کتاب اکٹھی اتری تھی, انجیل بھی اکٹھی اتری ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ پتہ کسی مجھے جو میرے پاس یہ وہی آئی ہے, وہ 2-3-5-7 ایسے بنا لیتا ہے پھر کہتا ہے یہ وہی آئی ہے, وہی اس طرح جو ہوتی ہے وہی تو اکٹھی ہو سکتی ہے. اچھا اس کو مانتے, اس کو مانتے عیسیٰ علیہ السلام پر واقعی تو رات اتری تھی, پھر اختلاف کو تم تو نہیں مانتے ہو, یہ بھی مانتے ہیں عیسائی نہیں مانتے, اکٹھی جو اتری تھی سب کو ماننا چاہیے تھا نا تمہارے کہنے کے مطابق, تمہارے نام کے مطابق. وہ تورات اکٹھی اتری عیسائیوں نے نہیں مانا, تم نہیں مانتے. فرمایا ملک رات ہے نا مسل کتاب فخی, اگر یہ کہو کہ یہ کتاب سے فتح کیوں نہیں اتری, شاید تو آپ بناتا ہے, اس کا جواب دو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے دفعت کتاب دی تھی, پھر اس میں بھی اختلاف کیا گیا. معلوم ہوتا ہے زمینی ضد ہے اور بات کچھ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب ہم نہیں مانتے پھر عذاب تو نہیں آتا, کون سی چیز رکاوٹ آ گئی ہے ہم نہیں مانتے اب آتا. جب ہم نہیں مانتے عذاب تو نہیں آتا, ہاں اس کا جواب دے دو بھائی, ایک وقت مقرر ہے لولا کرے مطلب سبق میں ربی کا لکوزی اب رہا ہوں, اگر آپ کے رب کی یہ بات جو ہے نا پہلے سے مقدر نہ ہو چکی ہوتی, فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ قیامت کے دن ہم سزا دیں گے ان کو اکٹھی, تو ان کے مابین کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. بات تو ہے بالکل برحق, مگر یہ کفار مکہ جو ہے نا وہ جو عذاب موعود ہے اور صداقت قرآن ہے حقانیت اسلام ہے اس کی طرف شک میں پڑے ہوئے ہیں. شک ایسا جو اس میں اور تو آتا ہے, شک دار شک دار شک دار شک سگدار سگدار سگدار شک دار شک دار شک دار شک الحاصل بھائی جو قرآن کو مان جائے گا اور معمول بنا لے گا اچھے کاموں کو اس کا اپنا فائدہ ہے, جو شرک کرے گا برا کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے. اور آپ کا رب جو ہے نا بندوں پر ظلم تو نہیں کرتا. پھر اگر پوچھیں کہ وہ فیصلے کا دن جو ہے نا کب آئے گا, تم جو کہتے ہو کہ فیصلے دن ایسا ہوگا لکوزی ابین ہوں, وہ کب اس کا جواب دیو. الیہ یرد علم الساعۃ, قیامت کے وقوع کا علم صرف خدا ہی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. سوال ہے نا کہ وہ جو تم کہتے ہو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا وہ قیامت آئے گی کب, اس کا جواب دیا. قیامت کے وقوع کا علم صرف خدا ہی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ عالم الغیب ہے, اس کو سب پردے کی چیزوں کا علم ہے. مثلا ما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه, کوئی پھل اپنے ریاب سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ مادہ بچہ جنتی ہے الا بعلمه, مگر یہ کہ یہ سب کام اس کے علم سے ہی ہوتے ہیں. ہاں من اکمامها, ان کے ریاب, ان کے ریاب سے نہیں نکلتا, نہ مادہ حاملہ ہوتی ہے نہ وہ مادہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ کہ سب کام اس کے علم سے ہوتے ہیں. یعنی اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا کہ علم غیب جانے, کیونکہ کنجی غیب کی کسی کے ہاتھ میں نہیں دی, خدا نے غیب کی کنجی کسی کے ہاتھ میں نہیں دی, اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے. جب علم غیب مخصوص باللہ ہے, اس وقت میں دوسرے شریک والے قیامت کو پوچھے جائیں گے. ہاں تحویر, یوم ینادیہم اینا شرکائی, قالوا وعدنا كما منا من شهيد. جس دن خدا ان مشرکوں کو پکار کے کہے گا او میرے شریک کہاں ہیں جو تم اپنے سامنے اور اعتقاد میں رکھا کرتے تھے, اے شرکاء الذین کنتم تزعمون. وہ جواب دیں گے آدھنا کا, ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہم میں سے اب کوئی بھی اس عقیدے کا مدعی مقرر کوئی نہیں, ما منا من شہید, اس عقیدے کا کوئی مقرر نہیں. شہید میں نے مقرر اقراری, اس عقیدے کا کوئی اقراری نہیں. ہاں جی ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے, ہم نے آپ سے یہ عرض کر دیا ہے کہ ما منا من شہید, اب تو کوئی بھی اس عقیدے کا مقرر کوئی نہیں کہ کوئی شریک شفیع ہو. وہ پرانا دعویٰ ہم نے چھوڑ دیا ہے, بولے آیا اب وہ پرانا دعویٰ ہم نے چھوڑ دیا ہے, کوئی نہیں ہم کسی کو اب سنتے نہ شفیع نہ مشیر نہ کوئی نہ بغیر, وہ سب دعوے چھوٹ گیا. وجہ کیا, وہ یوں کیوں کہیں گے, کیوں کیوں کہیں گے؟ ذلان ہما کانو یدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص. جن معبودوں کو قیامت سے پہلے یہ لوگ پکارا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے. دنیا میں تو کہتے تھے حاضر نالے, غائب ہو جائیں گے. اور یہ مشرق اس عمل کا یقین کر لیں گے, ظنو اے کرو, اس عمل کا یقین کر لیں گے, ما لہم من محیص, اب ان کے لیے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں. اب انہیں یقین ہو جائے گا وہاں بھاگ بھی نہیں سکتے تھے اور وہ معبود بھی کہیں نہیں, نسنتے کھلوتے ہو سکتے, پھر کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم پر عذاب آئے, کہتے ہیں اگر ایسی بات سچ ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا, یہ انسان بھی عجب آدمی ہے. لا یسم الانسان من دعاء الخیر وہم مسو شر فیوس القنوت. تعجب ہے کہ آدمی بھلائی کی دعا مانگنے سے معبودان باطل سے کبھی تھکتا نہیں ہے, اور امت سو شر ہو اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے معبودان باطل سے بھی مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو کر کے آس توڑ بیٹھتا ہے ہر طرح سے. ہاں جی یعنی جب کوئی بھلائی کی دعا مانگتا ہے نا, مجھے اولاد دے, مجھے سکھی کر دے, مجھے مقدمے میں کامیابی ہو جائے, میری بیماری دور ہو جائے, مقدمے میں میں پھانسی چڑھنا ہے میں اس سے بچ جاؤں, پکارو پیر صاحب کو, ہے جی. میں ہمت سے ہوشر ہو جاؤ سن کہوں, جب اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اپنے معبودان باطل سے بھی مایوس ہو جاتا ہے اور بالکل نا امید ہو کے آس توڑ بیٹھتا ہے, مایوس ہو کر کے آس توڑ بیٹھتا ہے, یاس آ جاتی ہے, آس ختم ہو جاتی ہے, آس ختم یاس آ گئی. اس وقت آ گیا پہلے گئے ہو پیر پہلے سے آئی مصیبت چار میں نے پھانسی چاڑنے لگے نہیں چار میں نے پھانسی چاڑنے پھانسی میں چھٹکانے لگے چار ہے جی پکارتا رہتا ہے وظیفے پڑھتا رہتا ہے جو وظیفے پیروں نے بتا رکھے اور جس وقت حکم آ گیا ہے جی حکم آ گیا بھائی پھانسی دے دو اس کو دو بج کے نو منٹ پارو پھانسی دے دو ہے. اب وہ اپنے پیروں سے بھی نہ ہوئی, پیروں نے کیا کیا میرا, میں پکار پکار کے میری زبان ہی سوکھ گئی ہے, پیر مجھے پھانسی سے بچا, پیر مجھے پھانسی سے بچا, پیر مجھے پھانسی سے بچا, زبان ہی سوکھ گئی میری پیر کو پکار